www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امت میں بے دینی صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باوجود علم کے بے دینی ہے امت میں بے دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے امت میں بے دینی دین کی معلومات کے باوجود ہے وجہ کیا ہے یہ تو میں نے آج کی بات امت سے متعلق عوام الناس سے متعلق اس کام کو کرنے والوں کی زندگی میں وہ تبدیلی جو تبدیلی مقصود ہے مطلوب ہے دعوت سے صرف دعوت مقصود نہیں ہے دعوت سے ایک مسلمان کو 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شباہت پیش کرنا باعتبار یقین کے باعتبار عبادات کے باعتبار معاملات کے باعتبار اخلاق اور معاشرے کے ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اس محنت سے وہ نمونہ پیش کرتا کہ اس کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آتے اور اس کو دیکھ کر جتنے بھی شرک باطلہ ہیں اور جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں انہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنے راستوں کی تنگیاں اور اپنے مذاہب کی تنگیاں امت کو محسوس ہوتی اور وہ ہمیں دیکھ کر اسلام میں جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے میں اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ دعوت الی اللہ ہو تربیت نہ ہو اور دعوت اللہ ہو، تعلق مع اللہ نہ ہو اور دعوت اللہ ہو اور اس کی زندگی دین پیش نہ کر سکے، خدا کی قسم یہ تو ممکن ہے کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت کی محنت ہو اور ہدایت نہ ہو تربیت نہ ہو. بات کیا ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس آیت میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اس آیت میں قول کا لفظ آیا ہے، اس قول سے قول اور باتیں مراد نہیں ہیں بلکہ اس قول سے مذہب، اپنا مذہب اور اپنا دین مراد ہے. ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. یہ ترجمہ کیا مفسرین نے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. میرے دوست عزیزو، میری بات سے شکایت نہ ہو، ہم میں سے شاید کوئی دعوت اور عبادت کو ایسا جمع کرنے والا ہو جس طرح صحابہ کرام نے جمع کر کے چلایا ہے. مسلمان اپنے دین کو لے کر باطل کے مقابلے میں محض اس لیے ناکام ہے کہ جس کو اس طریقہ دعوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کہا جاتا تھا اس طریقہ دعوت پر ہم نہیں ہیں، اس طریقہ دعوت پر ہم نہیں ہیں. ورنہ یہ دعوت، یہ تو وہ قوت پیدا کرتی ہے دائی کے اندر کہ یہ بڑی بڑی سلطنتوں اور بادشاہوں سے اس طرح ہم کلام ہوتے ہیں جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے. اگر ہم دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لیں جو اس کا حق اور اس کا طریقہ ہے، یہ دعوت، یہ وہ نسخہ ہے اور یقینی نسخہ ہے جس سے مسلمان کے اپنے دین پر استقامت، اپنے دین پر مختلف حاصل ہوتی ہے. ناممکن کام تھا کہ اگر اس کو پلک جھپکنے کے بقدر پوری دنیا کی حکومتیں اس کو ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں اور یہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ صحابہ سے یہ بات ممکن نہیں تھی. اب تو ہر قدم پر دین سب سے پہلے دکھنے کے لیے تیار ہے، دین ہر قدم پر سب سے پہلے. باطل ہمیں کس طرح باطل کی طرف لے جا رہا ہے اس کا شعور نہیں ہو سکتا جب تک دعوت اللہ وہ صحیح طریقے اور صحیح جذبے اور صحابہ کی مشابہت پر نہ آئے. روم کے بادشاہ نے کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے، میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں. فرمایا تیری آدھی بادشاہت نہیں، تیری پوری بادشاہت مجھے ملے اور عرب کی ساری بادشاہتیں ملیں. میں بلک جھبکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسے واقعات بہت ہیں, واقعات سنانا مقصود نہیں ہے, یہ سوال ہر شخص کے دل میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ محنت ہو رہی ہے لیکن یہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی. میرے محترم دوستو عزیزو, یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی عمل کا طریقہ اگر اس طریقے کے علاوہ اس عمل کو کیا جائے تو اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی. دعوت کا وہ طریقہ نبوت اور وہ طریقہ صحابہ جو سیرت میں تفصیل سے ملتا ہے, جب تک محنت اس طریقے پر نہیں آئے گی, جب تک محنت اس طریقے پر نہیں آئے گی اس وقت تک جو کیفیات میں عرض کر رہا ہوں, اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین کی اہمیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو, بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. مولوی عیسیٰ کا محفوظ ہے کہ بات کان میں پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. بات وہاں پہنچے جہاں بات پہنچ کر مؤثر ہوتی ہے اور زندگیوں کو بدلتی ہے. میں یہ عرض کرنا ہے کہ رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے, ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. دعوت امر المعروف اور نہی عن المنکر کو کہتے ہیں. یہ دونوں ذمہ داریاں اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر پوری کی جا رہی ہے تو نہ منکرات کی نفرت پیدا ہو کر رہے گی نہ معروفات کی رغبت پیدا ہو کر رہے گی. منکرات سے ٹکرانا تو بہت دور کی بات ہے, منکرات کی نفرت بھی نہیں پیدا ہوگی. اور کسی معروف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے, اس معروف کی رغبت بھی پیدا نہیں ہوگی. اگر ہم معروف اور نہی عن المنکر صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, میری بات توجہ سے سننا. دعوت اس زمانے میں ہر طریقے ابلاغ اور ترسیل کو, ہر پہنچانے کے طریقے کو دعوت کہا جانے لگا ہے. نہیں میرے محترم دوستو, دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو کہتے ہیں. اس امت کی افضلیت اور اس امت کا خیر العموم ہونا دعوت پر ہی کیوں موقوف ہے؟ کسی بھی عمل خیر سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی, کسی بھی عمل خیر سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ امت دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی عمل سے افضل امت نہیں ہو سکتی. اس امت کے خیر الامم ہونے کا جو اصل ضابطہ اور شرط ہے وہ دعوت ہے. یہ بات آپ حضرات ذرا کان کھول کے متوجہ ہو کر سننا اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی عمل سے افضل امت نہیں ہو سکتی. کسی کا خیال ہوگا کہ یہ غلو ہے, یہ زیادتی ہے. کسی کو خیال ہوگا کہ دین کے شعبوں کا انکار ہے, نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. یہ قول میرا نہیں ہے, یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جو اس امت کے ملہم ہیں, جن کو اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جاتی تھی, خود فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر ہم دعوت الی اللہ میں نہ لگتے, اگر ہم دعوت الی اللہ میں نہ لگتے, اس کام کو نہ کرتے تو اللہ فرماتے ہیں انتم خیر امتی, کہ تم بھلے لوگ ہو, تم بھلے لوگ ہو. اللہ ہے نا فرماتے کن تم خیر امتی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتی. اگر ہم برائی کا حکم نہ کرتے, برائی سے نہ روکتے, میں دعوت اللہ کو یعنی منحصر کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, میں تفسیر آگے عرض کروں گا, میں تفسیر آگے عرض کروں گا, میں دعوت اللہ کو منحصر کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, تفصیل میں عرض کروں گا. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر ہم اس کام میں نہ رکھتے, ہمیں معروف نہ کرتے اور نہ منکر نہ کرتے, تو اللہ فرماتے انتم خیر امتی. اگر اللہ فرماتے انتم خیر امتی تو ہم خیر امت ہوتے, لیکن اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی وخذ للناس, کہ تمہارے خیر الامم ہونے کی, افضل امت ہونے کی جو شرط ہے, وہ شرط وہ دعوت الی اللہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر تم یہ دو کام کرتے ہو اور اپنے پر ایمان رکھتے ہو تب تو تم خیر امت ہو, ورنہ تمہارے خیر امت ہونے کا اور کوئی تیسرا سبب, اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, ہر شخص اس خیال میں ہے کہ میں کسی بھی ذریعے سے بھلائی کا حکم کر دوں تو میں ذمہ داری کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا ہوں, یا کسی بھی ذریعے سے منکر سے روک دوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ بھلائی کا حکم کرنا اس طریقے پر جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا, اور برائی سے روکنا اس طریقے پر جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا. رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا نہ یہ مؤثر ہے اور نہ یہ اتمام حجت کے لیے کافی ہے, بلکہ دعوت صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کی قربانی اور اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ دین کو لے کر عملی طور پر ایک ایک امتی کے پاس جائے اور اس کو برائی کا حکم کرے اور اس کو برائی سے روکے. اس کے علاوہ کسی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے, اتمام حجت کے واسطے اس لیے کافی نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں طریقہ یہ نہیں تھا, صحابہ کے دور میں طریقہ یہ نہیں تھا. وہاں دین کے پہنچانے کا واحد ذریعہ اور سبب وہ صرف مسلمان تھا, اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں تھا, اس کا کوئی متبادل نہیں تھا. کہ دین کی بات پہنچانی ہے وہ کسی بھی ذریعے, اور یہ ساکہ محفوظ ہے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. کوئی پریس, کوئی اخبار, کوئی جوہد نہیں کر سکتا جہد صرف انسان کا عمل ہے. اللہ نے ہدایت کا وعدہ جہد پر کیا ہے, اور جہد کسی کا عمل نہیں ہے سوائے انسان کے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت الی اللہ کسی کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دین کا پیغام لے کر اور 100% اپنے ساتھ اعمال دین کو اپنے ساتھ لے کر باعتبار یقین کے, باعتبار عبادات کے, باعتبار معاملات کے, باعتبار اخلاق اور معاشرے کے, عملی دین کو لے کر امت کے پاس جائے. یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کی وجہ سے صحابہ کرام بڑی بڑی بادشاہتوں سے اور بڑی بڑی سلطنتوں سے اس طرح ٹکرا گئے جیسا راستے سے کسی روڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, میری دعا سب سے درخواست ہے کہ اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ. سب سے پہلے اس دعوت کے ذریعے یقین کی تبدیلی مقصود ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے, میں اس کام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, کہ اپنے یقینوں کو بدلنے کی محنت ہے. اب تو یقین کے بننے اور بنانے اور اس کے بننے کی جگہ پر جڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں ایمان والا ہوں کیونکہ میں مومن گھر میں پیدا ہوا ہوں. نہیں میرے بزرگ دوستو عزیزو, صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے, کمال ایمان پر تھے, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے جتنا جلدی پہن اور کرتے کو اتار دیا جائے, یا اتارا ہوئے کرتے کو پہن دیا جائے, اتنا جلدی ایمان داخل بھی ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے, پھر بھی صحابہ کو حکم ہے اس کا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کو حکم ہے اس کا, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس کا, ایمان والوں کو ایمان لانے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو اطاعت والی زندگی گزارو, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. یہ کہنا کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے, میرے دوست عزیزو یہ تو ایسی ناواقفیت اور جہالت کا جملہ ہے. دعوت کی محنت کا تو اصل میدان خود مسلمان ہے, دعوت کی محنت کا تو میدان اصل مسلمان ہے. کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا سب سے زیادہ حقدار خود مسلمان ہے, خود مسلمان اس کا حقدار ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, الزمہم کلمۃ التقویٰ, اللہ نے جمایا صحابہ کو تقوی کے کلمے پر, اور یہ اس کے زیادہ حقدار ہے اور یہ اس کے اہل ہیں. مومن کلمے کا زیادہ حقدار ہے, زیادہ اہل ہے. محض یہ سمجھ لینا کہ دعوت غیروں کے لیے ہے یہ ناواقفیت کی بات ہے, ورنہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. میں پھر عرض کروں گا کہ کیا طریقہ ہے صحابہ اکرام کی ایمان کی تجدید کا. میں اور آپ سب اس طریقہ محنت کے پابند ہیں جو طریقہ محنت صحابہ اکرام کی ایمان کی تقویت کا تھا. جب تک اس طریقے کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے اور اس طریقہ محنت کی طرف نہیں آئیں گے, میں عرض کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے نہ ایمان میں ترقی ہو سکتی ہے نہ اعمال میں ترقی ہو سکتی ہے. وہ طریقہ متعین ہے, اور ایسا متعین ہے کہ اس کا کوئی متبادل سوچنا نہ امت کے لیے مناسب ہے اور کام کرنے والوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والے تو امت کو رہبری کر رہے ہیں اس طریقہ محنت کی طرف, جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. ہماری بات یاد رکھنا کہ اس طریقہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایمان کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ کا ہے, ہر ایمان والے سے مطالبہ اس طریقے کا ہے کہ ہم اس طریقے محنت پر آئیں جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ صحابہ پر گشت کرتے. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کام کرنے والے ایک ایک چیز کو وہ محنت سے متعلق ہو یا کام کے اصولوں سے متعلق ہو, ایک ایک چیز کو سیرت سے لیں, صحابہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کام سمجھانے میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میری بات یاد رکھنا, میرے اور آپ کے تجربات اصول نہیں بنیں گے بلکہ صحابہ کے طریقے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے صحابہ کا طریقہ محنت ہمارا اصول ہے. میرے اور آپ کے تجربات اصول نہیں ہیں کہ میں کہوں یوں کر لو, آپ کہیں یوں کر لو, تیسرا آئے کہ نہیں میرا تجربہ یوں ہے یوں کر لو. اس خیال میں ہمیں صحابہ سے میلوں دور کر دیا ہے. جو کہتا ہے کہ اس کام سے تربیت نہیں ہو رہی ہے سچ کہتا ہے. طریقے اپنے ہوں اور تربیت صحابہ والی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. صحابہ والی تربیت کے لیے صحابہ والے طریقے مطلوب ہیں. سمجھتے تھے مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ محنت میں جس قدر صحابہ کی مشابہت آئے گی اتنی ہی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. میں بڑی عبادت کر رہا ہوں کہ ایمان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے, یہ میرا اجتہاد نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ شاہ یہ کہتا ہے, یہ میرا اجتہاد نہیں ہے. میں عرض کر رہا کہ ہم سب کے سب نئے پرانے ہم سیرت کے پابند ہیں اگر ہدایت چاہتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ واضح ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ پر گشت کرتے. یہ گشت واقعی میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ گشت صرف اور صرف ایمان سیکھنے کے عنوان پر ہوتا تھا. تم بنا اٹھو ہمارے ساتھ, دار بنا آؤ ہمارے ساتھ, اجلس بنا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, مؤمن رب بنا ساتھ, تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر ایمان لے آنے. عبداللہ بن رواحہ, معاذ بن جبل, عمر بن خطاب, ابی بن کعب, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان صحابہ سے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خوشامد کرتے تھے لوگوں کی بازاروں میں, گلیوں میں, گھروں پر, تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ, اگر اپنی بات آئیں گے. صحیح روایتوں میں غور کرو تو ملے گا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو, میری بات آپ حضرات کو نئی نہ لگے, نئی تو اس इसलिए हो गई है, नहीं तो इसलिए हो गई है कि सीरत का मुताला करके काम की तरफ नहीं लाते, इसलिए बात नहीं लगेगी, वरना बात सबसे पुरानी है। वो बात यह है कि मुलाकात बराए मुलाकात नहीं थी, मुलाकात बराए मस्जिद थी। उन बिना उठो हमारे साथ, ये सब हजरत हयात साहब ने मजाली से ईमान पर एक अनुमान कायम किया है। और इतना ही नहीं बल्कि आगे ये भी लिखा है हयात साहब हजरत ने कि ये ईमान की मजलिस में क्या करते थे। हमने अल्लाह का फजल है सारी मस्जिदों से कहा कि भाई मस्जिद की जमात का काम यह है कि वो मस्जिद को मुलाकातों के दौरान ईमान के और गैर के तज़किरों के हल्कों से खाली छोड़कर न निकल जाए, बल्कि मस्जिद में ऐसे चंद साथियों को जरूर छोड़ दे जो मस्जिद में आने वालों का इस्तकबाल भी करें, उन्हें मस्जिद के माहौल में ईमान यकीन की दावत दें, और बाकी साथी हर ईमान वाले की खुशामद करके मस्जिद के फजाइल बयान करके मस्जिद की तरफ कदम उठवा लें। मेरे दोस्तों अजीजों, हदीस कुदसी है कि मेरा जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। हमारा काम यह है कि उम्मत को गफलत के गुनाहों के अस्बाब और अल्लाह के गैर से होने की के नारों के माहौल से निकालो और उस जात के घर में लेके आओ जो जात सबसे बड़ी है। और यह हकीकत है कि वजीर की कोठी में जाओगे तो वजारत का तासुर, सदर की कोठी में जाओगे तो सदारत का तासुर, किसी मालदार की कोठी में जाओगे तो उसके माल का तासुर, कोई भी हो उसके दिल में इसकी जगह का तासुर पैदा होना ही होना है। तो क्या अल्लाह के घर में आकर दिल में अल्लाह का तासुर पैदा नहीं होगा? बुनियादी बात यह है कि मुलाकातें करके मस्जिद के माहौल में आने पर आमादा कर लो। मान लिया ऐसा फरमाते जानते वाले कि तुम्हारा काम तो इतना है कि तुम मेरी मस्जिद में लोगों को दाखिल कर दो। मैंने अल्लाह से इसको मांग लिया है कि अल्लाह जो यहां आ जाए वो हिदायत के बगैर न जाए तेरी तरफ से। तरबियत की जगह मस्जिद है, दुनिया बात को धरने की जगह मस्जिद है, जिनके कान में डांडे लगी हुई है हक बात के सुनने से मस्जिद का माहौल इन डांटों को निकाल देता है। मुझे डर ये लग रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि रफ्ता रफ्ता रफ्ता रफ्ता काम सीरत से हटकर कोई तबलीगी तंजीम ना बन जावे। मैं कसम खाकर कहता हूं ये तंजीम नहीं है, ये दावत है, और दावत का मतलब यह है कि यह सहाबा की मुशाहदत जाती है, ये मेरा आपके तजुर्बात का काम नहीं है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि जो सहाबा ने किया है वो हमें करना है। सवाल यह है जो सहाबा ने किया है वो हमें करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौन है कि इस उम्मत के बाद वाले सुधर नहीं सकते, तरबियत नहीं पा सकते जब तक उम्मत वो ना करे जो उम्मत के पहले ने किया है। सहाबा सहाबा पर गश्त करते और मुलाकातें करते और ये कहते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मस्जिद में आ जाओ, अपने पर ईमान लाएंगे। इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु खुद ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें مسجد میں امام کے حلقوں میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. تو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ مجھے معاف فرمائے, کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں بعض لوگوں کی باتیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت کے طریقے سے ایمان بنے گا, اور کوئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے, طریقہ صحابہ کی جماعت کا ہے. طریقہ صحابہ کی جماعت کا ہے, طریقہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. امت امت کا کام ہے. اس امت کے مبتدا صحابہ ہیں, مبتدا بھی وہی ہیں, مقتدا بھی وہی ہیں, مقتدا بھی وہی ہیں اور مقتدا بھی وہی ہیں. انہیں کے طریقے انہیں کے طریقے سے کام کی ابتدا ہے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے اجلس بنا نوم من ساعہ تک. میں یہ دلائل صرف اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ کام کرنے والے بصیرت اور کام کو کام سمجھ کر کریں, کام کو کام سمجھ کر کریں. ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ زبردستی کریں, مجبور کریں, مسجد سے باہر بات نہ کریں. نہیں, ہرگز نہیں. جو آنے سے حضور کرے اس سے وہاں ضرور بات کر لو, اس سے وہاں ضرور بات کر لو. لیکن دل میں یہ رکھو کہ کاش یہ مسجد کی طرف قدم اٹھا دیتا. حدیث میں آتا ہے جو علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف, اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج, کامل حج تو میرا خاص پر بھی نہیں کرتا. بہت سے دعا ہے جنہیں جہایات کی خبر ہی نہیں ہے. کامل حج جس کو اللہ تعالیٰ حج, جس کو اللہ حج کہہ رہے ہیں کہ مسیح کی طرف جو شخص قدم اٹھائے علم کی بات ایک سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ ایسے مل کر خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے پچھڑے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. مسجد کے فضائل بیان کر کے مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کر لو. یہ ایک حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ صحابہ کا معمول ہے اور یہ ہر کام کرنے والے سے مطلوب ہے. اس کو کوئی نئی بات سمجھنا یا اس کو کام میں کوئی اضافہ سمجھنا, بلکہ میری ساری بات کا مقصد اپنا کھلا ہوا سبق یاد کرنا اور اپنے ساتھیوں کو یاد کرانا, یہ میرے مذاکرے کا مقصد ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد کا ماحول وہ ایسا ماحول ہے کہ جن کے کانوں میں کفر کی ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں, جن کے کانوں میں کفر کی ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں, عمل کا ماحول ان کے دلوں کو کھولے گا. مشہور تھا کہ خطاب کا بیٹا ایمان لا سکتا ہے, خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. ابھی مسجد کا عمل شروع نہیں ہوا تھا, یہ تعلیم اور تعلیم کا عمل گھر کے اندر ہو رہا تھا, گھر کے اندر ہو رہا تھا. قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا گھر کے اندر, قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا. عمر رضی بھائیوں کے بہن اور بہنوئی، یہ گھر میں قرآن سیکھ رہے تھے اور معلم ان کو گھر میں قرآن سکھلا رہا تھا، اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ گھر کی مستورات، گھر کی مستورات قرآن کی کو صحیح کرنے کا حلقہ لگا لیا کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ نیا نیا یہ نیا کام شروع ہوا ہے، نیا کام شروع ہوا ہے، اسے نئی بات کہی، اسے نئی بات کہی. تعلیم قرآن جو ہر مرد عورت کے ذمے اتنا سیکھنا فرض عین ہے جسے نماز درست ہو جائے کہ نہیں، ہمارا کام تو یہ نہیں ہے، جس کو سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، ہمارا کام ترغیب دینے کا ہے ہرگز نہیں، ہمارا کام صرف ترغیب دینے کا نہیں ہے، ہمارا کام جتنا ہمیں آتا ہے اتنا دوسرے کو سکھلانا ہمارا کام ہے. شکر ہاتھ دے دیا ہے بلے ہو انی ولو آیا، ایک آیت سے آتی ہے تمہیں تو جا کے دوسرے کو پہنچا دو. سہارا محمد نہیں تھا، ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی، وہ سیکھی ہے مسجد سے، کام یہ تھا کہ گھر جا کر سب سے پہلے مستورات سے کہتے کہ آج قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. گھر کے مرد کے ذمے ہے کہ ایک قرآن کی آیت اگر مسجد میں امام سے قاری سے سیکھ کر آیا ہے اس کے ذمے ہے، اور کل عند اللہ اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اگر اس نے عمل نہ کیا، کل عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی اس پر. کیا مطلب ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے ذمے ہے، کل عند اللہ اس کا جواب دے گا، یہ اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تُو نے بازاروں سے سامان سمیٹ سمیٹ کے تو گھر والوں کی خواہش پوری کر دی، لیکن تُو نے مسجد سے قرآن کی آیت سیکھ کر آج گھر والوں کو جمع کر کے تُو نے قرآن کی آیت یوں کا نہ سیکھ لائی. کہتے ہیں کہ نیا کام ہے، نہیں یہ نیا کام ہے، نہیں یہ سب سے پرانا کام ہے. کیوں تو عورتوں کو مردوں کے شارہ بشارہ چلنے کا شوق ہے، دنیا کے ہر شہر میں چاہتی ہے کہ ہم مرد بن کے دکھلائیں. میرے محترم دوستو، ایک بٹا تین علم امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آیا ہے. دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے عورتیں، اور دین کے بارے میں کہ دین کے بارے میں یہ کام میرا نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ مسجد میں بیان فرماتے میرا سر گھر کی چوکھٹ پر رہتا. بڑے بڑے صحابہ نے آپ کے بعد حضرت عائشہ سے علم اس طرح حاصل کیا ہے بالکل مکتب کا شاگرد بن کر کہ آپ گھر میں ہوتے تو آپ سے علم استفادہ کرتی، آپ مسجد میں ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے کے چوکھٹ پر سر رکھے رہتی اور آپ کی باتیں سنتی. ہمارے دلوں میں ابھی گھروں میں تعلیم اور قرآن کی تصحیح کے حلقوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی ہمارے دلوں میں گھروں میں تعلیم کے حلقے اور قرآن کی تصحیح کے حلقوں کا، قرآن کی تصحیح کے حلقوں سے ابھی ہدایت کے ملنے کا یقین نہیں ہے. ابھی تو ہم ان اعمال کو تبلیغی جماعت کا پروگرام سمجھ کر کر رہے ہیں کہ یہ بھائی تبلیغ والوں کا طریقہ یہ ہے، ابھی ہمارے دل کا وجدان اور یقین یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. الله أن يذهب عنكم مزيد سعاك البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اس آيات میں سارا مسئلات کا کام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ گھروں میں اللہ کے تذکرے کریں اس کی بڑائی کے اس کے احکام کے اور قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے انہیں خود پاک کرنا چاہتا ہے میں تو حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کام لیکن اس میں تزکیہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا تزکیہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں ان کا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں ابھی ہمیں آمار دعوت سے تزکیے کا تربیت کا یقین نہیں ہے سمجھتے ہیں یہ تو کوئی پروگرام ہے اصلاح اور تربیت کا تعلق اس کام سے نہیں ہے اعمال دعوت اعمال ولایت میں کمال پیدا کرنے کے ہی لیے ہیں اعمال دعوت اعمال ولایت میں کمال پیدا کرنے کے ہی لیے ہیں اللہ کے راستے میں اس غرض سے نکلا کرو کہ میں اللہ کے راستے میں اس غرض سے نکل رہا ہوں کہ میری عبادات میں اللہ کے راستے کے خروج سے ترقی ہو ہمارے استاد رحمۃ اللہ کے ملفوظات سے یہی ملے گا مرزق پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے آج کل کی قصے کہانیاں مقررین کی یہ ہمارے کانوں کی عیاشی بن گئی ہے پرانوں کی باتیں پرانی اور بے فائدہ ہو گئی ہیں دیکھو میری بات یاد رکھنا جس بات سے دل متاثر نہ ہو ہر فرماتے تھے یہ کانوں کی عیاشی ہے ہمیں یقین ہو یقین کہ اعمال دعوت کے ماحول میں آنے والا وہ بدلے گا دیکھو میری بات میں بار بار دہراؤں گا اپنی بات کو ماحول میں لانا اصل ہے بات پہنچانا اصل نہیں ہے بات پہنچانا اصل نہیں ہے ماحول میں لانا اصل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار سوتے ہوئے کہ میں آج قصہ ختم کر کے آتا ہوں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر کے ہی آؤں گا راستے معلوم ہوا کہ عمر کہاں جا رہے ہو جس کام کے لیے تم انہیں قتل کرنے جا رہے ہو وہ کام تو تمہارے گھر میں ہو رہا ہے اچھا وہاں سے بلٹے سب جانتے ہیں قصہ قصے یا جانتے ہیں استنباط نہیں کرتے قصے جانتے ہیں تطبیق نہیں ہے قصے جانتے ہیں اس کے مطابق عمل اور محنت نہیں ہے کام کرنے والوں کی بھی گھروں کی تعریف کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے ہو گئی نہ ہوئی نہ ہوئی کیوں کہ تبلیغ کا کام ہے میرے پاس تو تقاضے ملکوں کے اتنے زیادہ ہیں باہر کے کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حلقے میں داخل ہوئے ہیں یہ عمل گھر میں ہو رہا تھا جب اس عمل کا ایک رہائشی گھر میں ہونا اتنا مؤثر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پلٹا اندر داخل ہو کر فرمایا کہا ہے وہ قرآن لاؤ مجھے دکھلاؤ میں پڑھوں گا جب اس عمل کا اثر رہائشی گھر میں اتنا زیادہ ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر بات سننا طفیل ابن عامر دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ آئے اور مکہ والے نے کہا طفیل دیکھو نہ محمد کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے بات کرنی ہے نہ ان کی بات سننی ہے جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کی طرح وہ ان کا ہو جاتا ہے اور ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے بات نہ سننا تو پھر فرماتے ہیں تھا کہ کوئی بات کانوں پر نہ جائے, میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا اور مسجد حرام میں داخل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل تجھے ان کی بات سننی چاہیے, تجھے ان کی بات سننی چاہیے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی ہوگی قبول کر لینا, بری ہوگی چھوڑ دینا. فرماتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی, آپ کی بات سنی, اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا ماحول بات کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, دلوں میں اترنے کے لیے اس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیکے بغیر نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سا آپریشن, ایک چھوٹا سا پھوڑا ہو گیا, ویسا بھی اس کا آپریشن کہ آپ کو OT میں چلنا پڑے گا, نہیں یہی کر دو کہ نہیں میں گھر میں نہیں کر سکتا, کیوں کرنا نہیں آتا, کیا آتا ہے. لیکن جتنے جراثیم آپ کے گھر میں جو آپ کو باوجود کوشش کے نظر نہیں آ سکتے, وہی زخم کو پھیلا کر اور آپ کے مرض کو اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کا آپریشن یہاں ممکن نہیں ہے, آپ کو چلنا پڑے گا. میں مثال دے رہا ہوں, ایک شخص کو اپنے اندر کی بیماریاں روحانی مسجد کے ماحول کے علاوہ کہیں محسوس ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو, میں پوری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعمال دعوت کے ماحول میں لانا یہ اصل دلوں کے اندر حقیقت کے اتارنے کا اصل طریقہ ہے. یہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے یہاں کرو, اللہ کی بڑائی کے تذکرے یہاں کرو. اللہ کو سمجھنے کی جگہ یہ ہے, سمجھ لے کہ ہمارا کام ہے کہ مخلوق کو, مسلمانوں کو ان کے راحت قدوں سے اور ان کے عیاشی کے اڈوں سے, ان کے گناہوں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں لا کر ایمان سمجھاؤ, یہاں لا کر ایمان سمجھاؤ. تو ہمارے گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. ہاں, جو آنے سے حضر کرے اس سے کہو کہ اگر آپ اس وقت نہیں آ سکتے تو آپ مسجد کو کون سا وقت دیں گے, ہمیں آپ کا وقت مسجد کے لیے چاہیے. مسجد میں کہ مسجد کا سب سے اہم عمل یہ تھا کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکروں کے ذریعے یقین, مشاہدات سے, تجربات سے, مصنوعات سے, ایجادات سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف یقین کے پھیرنے کی کوشش ہوتی تھی. حضرت صاحب میں صحابہ کے ایمان کے حلقے ثابت کرنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ وہاں تجربات اور مشاہدات کا انکار کرایا جاتا تھا ایمان کے حلقوں میں. اتنا نافع کیا ہے تقریب و تجربات اور مشاہدات کہ اپنے مشاہدات اور تجربات کی یہاں تقریب کرو, سباقہ نقل کیا ہے. ایک شخص آیا جس نے عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں, آپ نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ, شہد کھلایا, پھر آیا کہ شہد کھلایا دست بڑھ گئے, فرمایا کہ جاؤ شہد کھلاؤ, پھر آیا کہ شہد کھلایا دست اور بڑھ گئے, فرمایا اللہ کی بات سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے. نہیں, پہلا واقعہ نقل کیا ہے حضرت صحابہ میں مسجد میں ایمان کے حلقوں کا مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بات کیا ہو، موضوع کیا ہو، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کو مادے سے اور چیزوں کا یقین سے نکال کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ کیوں؟ کہ دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے، بلکہ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، قدرت سے استفادے کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات میں محنت کر کے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں یہ ہم اللہ تعالی کی ذات سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوست عزیزوں، اگر یہی نظام کائنات میں کوشش کر کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا، یہی اگر قدرت سے استفادہ ہے، تو یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے دشمن، وہ بھی اسی مادی راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر تو مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہ ہوا قدرت سے استفادہ کرنے کے لیے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے، جس کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا، قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت سے استفادے کے لیے درمیان میں کوئی کائناتی شکل کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر قدرت سے استفادہ چاہتے ہو، سمجھتے تھے کہ دو راستے ہیں چلنے کے، ایک فائدہ اٹھانا کائنات سے، ایک فائدہ اٹھانا حاجت کائنات سے۔ حاجت کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے۔ اس لیے یہاں آ کر فیصلہ ہوگا کہ اسباب کی کیا حیثیت ہے، اس کا اختیار کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی وعدہ سبب پر نہیں ہے، اس لیے اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر، اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر۔ کیوں نا امید ہو کر؟ اس لیے کہ اسباب کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہت آسان راستے بتا رہا ہوں، سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے اسباب سے نا امید ہو کر کہ اس سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اسباب ذریعہ نہیں ہے، اسباب میں اللہ کے احکام ذریعہ ہے۔ میں نے حکم پورا کیا ہے، اس سبب میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے یہ نازک موقع ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ملے گا تبلیغ میں جو کہے گا اسباب چھوڑ دو، اسباب سے نہیں ہوتا۔ ایک طبقہ وہ ملے گا جو کہے گا کہ نہیں، اسباب اختیار کرو، اسباب سے ہی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ اسباب کا کلی طور پر ترک کرانا یہ رہبانیت ہے، اور اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ رہبانیت ہے، پھر اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام وہ ایک کامل طریقہ زندگی ہے جو حکومت اور صدارت اور وزارت کے تخت سے لے کر ایک جوتا کاٹنے والے کی زندگی تک کے پورے احکامات کا مجموعہ، ہے، اور پورے احکامات اندر دیے ہوئے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے۔ میں اسلام کے بیان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں۔ سمجھ دیں، اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے۔ یہاں تو ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ اسباب ترک کرو۔ حضرت کا بیان کا ٹکڑا میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، کیونکہ مجاہدہ ہدایت دلائے گا، مجاہدہ سے ہدایت ملے گی، رابانی سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ رابانی اسلام میں نہیں ہے۔ ہدایت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت کے بیان کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، اور بیوی بچوں کو ترک کرنا چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا، ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا اور امت تک دین پہنچانا، اپنی ذات سے خود دین پر آنا، امت کو دین پر لانا، اس کے لیے وقت کا فائض کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ آپ ذرا فرق محسوس کریں تاکہ بات کسی نتیجے پر پہنچے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سبب اختیار کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یقین نہیں بنا، کیا انبیاء اور صحابہ نعوذ باللہ نہ پہلے کفر کفر نہ باشن، کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کیا یہ ایمان سے خارج تھے نعوذ باللہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ملتے ہی یہ نہیں میں تو امام صاحب ہو گیا ہوں، میں زیارت نہیں کروں گا، میں اب تو میں امام صاحب ہوں، مجھے امامت کی تنخواہ ملے گی، یہ نہیں کہ میں مدرس صاحب ہوں، میں زیارت نہیں کروں گا کیونکہ میں مدرس ہوں، اب مجھے مدرس ہونے کی تنخواہ ملے گی، نہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری پوری امت کی خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی، اور ادھر خلافت ملی ادھر کندھے پر چادر ڈال کر بازار کی طرف چلنے لگے، بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ ابھی امی کے لیے تجارت کرنا مناسب نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین آپ کا خلافت کی ذمہ داری کے ساتھ تجارت کی مشغولی وہ خلافت کے کام پورے نہیں ہونے دے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، خلافت کا تو کوئی بدل نہیں ہے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے، آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ امور خلافت دیں گے، تجارت سے مشورہ کر کے روکا گیا امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے۔ لیکن وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اتنا وظیفہ امت کے بیت المال سے نہیں لیا تھا جتنا اپنے پاس سے اپنی وفات سے پہلے امت کے بیت المال کو دے کر گئے ہیں۔ یہ کام وہ کیا کرتا ہے جس کو اپنی خدمات سے صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے۔ آواز میں صاف ہوئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں خلیفہ اول ہے، نماز دیکھنی ہو تو ابوبکر کی نماز، یقین دیکھنا ہو تو ابوبکر کا یقین، سچائی دیکھنی ہو تو ابوبکر کی سچائی، صدیق اکبر ہیں، کیا ان کے یقین میں ان کے توکل میں کوئی شک تھا؟ چادر ڈال کر کندھے پر تجارت کی نشان دیے۔ میرے دوستو عزیزوں، بعض لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کو ایسا جرم ایسا جرم اور ایک ایسا عیب سمجھے جانے لگا کہ اچھا آپ زیارت کر رہے ہیں، میں آپ کو حقیقت بتلاؤں، یہ لفظ مشرکین کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کیسا رسول، یہ بھی کوئی نبی ہوا؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، چیزوں کا بھاؤ بھی کرتا ہے، یہ کیسا نبی؟ مالی حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی؟ نبی تو وہ ہوتا کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا اترتا، فرشتے ان کے ساتھ ہوا کرتے، انہیں کھانے کمانے کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، یہ کیسا رسول؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اتنی جہالت پر آ گئے ہم کہ ایک آدمی اگر کوئی سبب اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کو تانا دینا کہ تم اسباب میں لگے ہوئے ہو، یہ بات ایک جاہل مشرک کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی رسول ہے کہ بازار بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بھی کوئی رسول ہوا؟ ان کے پاس تو خود خزانہ ہوتا اللہ کی طرف سے، یہ اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں اور کو بھی کھلاتے ہیں۔ میرے دوست عزیزوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسباب ترک کرنے کا اور اسباب کے چھوڑنے کا نہ کہیں حکم ہے، نہ کہیں اشارہ ہے، اور نہ تبلیغ اور اس محنت کا یہ مقصد ہے، بلکہ میں آپ سے مزید عرض کر دوں کہ اگر کسی کام کرنے والے کا ایمان یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ اس کو کھانے تیار آسمان سے اترنے لگے، یاد رکھنا یہ ایمان کا منتہا نہیں ہے اور یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ ایمان کا خلاصہ ہے، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کو اتنا بیان کرنا ہے کہ جس سے اسباب نظروں میں بے حیثیت اور اسباب نظروں میں اور دل سے اس کا خیال بھی نکل جائے کہ اس سبب سے کچھ ملنے کی امید ہے، کیونکہ امید مخلوق سے اور خالق سے، مخلوق سے اور خالق سے، ان دونوں سے امید دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور دو دل لانے کسی کے سینے میں دو دل بنائے نہیں ہیں، امید صرف اللہ سے ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسباب پر بادشاہ بنا دیتے ہیں جو امید کا تعلق اللہ کے غیر سے پوری طرح منقطع کر لے، کیونکہ میرے دوستو عزیزوں، سب سے پہلے ایمان تقاضا کرے گا اس کا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے سے، سب سے پہلے ایمان سے تقاضا کرے گا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے میں، اور انکار کی زبان سے نہیں، انکار دل سے کریں۔ میں اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے اسباب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے استفادہ کیسے ہو، کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے نظر کا انکار کرنا پڑے گا خبر کے مقابلے میں۔ ابو درزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، لیکن پہلے ذہن سے یہ نکال دو کہ وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں، یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، وہی اللہ ہے، وہی حکم ہے، وہی وعدہ ہے، وہی امت ہے، وہی امت ہے، وہی اللہ ہے، اسی قدرت کے ساتھ ہے، وہی وعدہ ہے، وہی حکم ہے، کوئی ایک چیز بدلی ہوئی نہیں ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بچے کے گمان کے ساتھ ہے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تین آدمی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو دردا آپ کا مکان جل رہا ہے، ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ ابو دردا سوڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے دعا سکھلا دی گئی ہے، ادھر اللہ مجھے دعا سکھلا دے اور وعدہ کر لیں کہ تم مرکو مصیبت میں آئے گی، صبح پڑھ لو گے اور شام کو پڑھ لو گے، اس وقت کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر مجھے دعا سکھلا کر مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اور ادھر میرا گھر جلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعا کے خلاف نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین، اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا، چوتھا آدمی آیا کہ ہاں ابو درداء آگ لگی ہے، تمہارے گھر پورا گھر تمہارا آگ کے لپیٹ میں آیا، لیکن پڑوس کا گھر جلے ہیں، تمہارا گھر بچ گیا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ نظر خبر کا مقابلہ ہوگا، نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں، نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں، مخلوق کا انکار کرو حاجت کے مقابلے میں۔ یہ ہے حاجت سے استفادے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا انکار کرنے والوں پر ایک ایسا وقت لانے والے ہیں، ایک ایسا وقت لانے والے ہیں کہ جس میں ان کا سچا اور جھوٹا ہونا کھل جائے گا۔ ہم پر تو یہ وقت صبح شام آتا ہے، ہم پر تو یہ وقت صبح شام آتا ہے، دعویٰ ہے کہ ایمان والے ہیں، ان کا ایمان، ان کا دین جس قدم پر چاہو خرید لو، جس قدم پر چاہو خرید لو، جو چاہے ان سے مطالبہ کر لو، جو چاہو مطالبہ کر لو، یہ مطالبہ پورا کر دیں گے۔ مسلمان اگر اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے کس ماحول میں رہنا ہے، اس ماحول کی چاہت اور اس کا مطالبہ پورا کیے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتا، تو یاد رکھنا کہ ان سے زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو قوم باطل سے دین کے بارے میں سمجھوتا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ذلت ایسی مسلط کر دیں گے کہ جب تک یہ پوری طرح زندگی کو بدل کر توبہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو ذلتوں سے نکالیں گے نہیں۔ ایک ذلت ہوگی، اگر وہ ٹل گئی تو دوسری آئے گی۔ معمولی بات نہیں ہے، دین کے بارے میں سمجھوتا، میں عرض کر چکا شروع میں عرض کر چکا ہوں ابن حذافہ کا واقعہ، کہ دین کے بارے میں خبردار دین کے بارے میں کوئی بات اور خبردار دین کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئے، وہاں تو پورے مذہب کی تبدیلی کا ارادہ تھا، ساری بادشاہ آدھی بادشاہ لے کر فرمایا کہ میں پڑھائی جمع کرنے کے وقت دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ان ساری بادشاہتوں کو لے کر۔ میں نے بزرگ دوستو عزیزوں، ایک مزاج بنا ہے لوگوں کا کہ میں سچی کہتا ہوں اور انشاءاللہ بات سچی ہوگی، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں اگر سر ڈالیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بات سچ ہے، دوسروں کو دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اپنے آپ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک درمیانہ راستہ نکالا ہے کہ جس اسلام سے ہم بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں اور غیر بھی یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہے، یہ ایک ماڈرن اسلام کا راستہ نکال دیا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں، اسلام نہیں کہتے ہیں۔ اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قرآن میں حال ہی بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلیں گے، سمجھتے ہیں کہ داڑھی، امامہ، سنت لباس، یہ تو اصل میں دوسری قسم کے مسلمان ہیں، یہ ذرا اونچے درجے کا مسلمان ہے، ہم ذرا نیچے درجے کا مسلمان ہیں. حالانکہ سنت ایک ایسا حلیہ ہے کہ جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے. بات سخت اس لیے لگتی ہے لوگوں کو کہ احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا، امیر المومنین آپ ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ان کا معیار ذرا اونچا ہے، آپ ننگے سر موزے کندھے پر ڈالے ہوئے، لنگی اٹھائے ہوئے پانی کے اندر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں، ادھر فوج آپ کے استقبال کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے امیر آ رہے ہیں، ان کو سلامی دینی ہے. رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرتا بدل دیجیے. فرمایا ہے عبد الرحمن، اگر یہ مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سمجھتا کہ بیچارہ جاہل ہے، نیا آدمی ہے، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، مگر عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی ان کی معیشت سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے لباسوں سے متاثر ہو کر مجھے پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہننے کی رائے دے رہا ہے. جن کے دل غیروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کو اسلامی لباس پسند نہیں آیا کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لباس نماز پڑھنے کے لیے ہے. نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. سنت لباس اسلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سنت لباس اسلام ہے. اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، خدا کی قسم سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے اس شخص کو جو سنتوں کا پابند نہ ہو، اس اپنے مسلمانوں کا دھوکہ ہے. ساری ولایتوں کا نچوڑ اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کی چوٹیاں وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا، محض کثرت ذکر تصوف کا خلاصہ نہیں ہے، اتباع سنت یہ تصوف کا خلاصہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کرتا بدلنے کی رائے دیتی تھی، یہ چیزیں سمجھ گئے کہ نا ہمارے ساتھی وہ غیروں کی معیشت سے متاثر ہو گئے ہیں. آگے بڑھے ابھی بھی نہیں، یہ گھوڑا لے کر آئے ہیں، ترکی گھوڑا ہے. آپ اس پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ کی عزت کی جائے. میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا مشورہ دینے والے عزت کے مشورہ دیتے ہیں. فرمایا کہ سنا تو تھا کہ شیطان کی گدی پر شیطان سوار ہوتا ہے, لیکن دیکھا آج ہے. بیٹھے اور فوراً اتر گئے کہ میں نے تو اپنے دل کی کیفیت بدلی ہوئی دیکھی. میں حد کر رہا تھا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان ایک ایسا نیا راستہ نکال دیا جائے کہ جس سے غیر یوں مطمئن ہو کہ ہاں یہ ہمارے بھی ہیں, اور یہ خود یوں مطمئن ہو کہ نہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں. مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے. میری بات یاد رکھنا, صرف فرائض یہ مسلمان کی شناخت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. بلکہ لکھا ہے کہ صرف اتباع سنت یہ کشتی نوح ہے, جو اس پر ہے وہ کامیاب ہے, نجات پانے والا ہے, باقی سب غرق ہونے والے ہیں. صرف اتباع سنت. میرے دوستو عزیزوں, میں تو قرآن کی اصطلاح عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس درمیانی راستے پر چلنے والوں کو منافق کہا ہے. وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ یہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کفر اسلام کے بارڈر پر, نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. اس لیے دین کے بارے میں ذرہ برابر کسی لچک کی گنجائش نہیں ہے. اہل باطل وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی ضرورت اور ایسی مجبوری ہمارے ہاتھ میں آئے جس کو ذریعہ بنا کر ہم انہیں اپنی طرف جھکائیں. بیچارے بولے مسلمان ہوتے ہیں کہ مسجد کا تقاضا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ہے کہ مصالح بچانے کی چیز نہیں ہے بلکہ مصالح تو پیسنے کی چیز ہے, کہ جتنا مصالح کو پیسا جائے گا کھانا بھی اتنا لذیذ ہوگا. یہ کا محفوظ ہے کہ مصالح کو جتنا پیسا جائے گا کھانا بھی اتنا لذیذ ہوگا. یہ مصلحت کی وجہ سے دین کو پیستے ہیں بجائے مصالح کو پیسنے کے, یا اپنی مصلحت کی وجہ سے دین کو پیستے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ایسی تنگیوں میں, ایسی ذلتوں میں, اور ایسے مقدمے اور پریشانیوں میں, اور ایسی بیماریاں اور ایسے قرضوں میں دبائیں گے کہ جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کریں گے, یہ کسی سبب, کسی قوت, کسی حکومت کے ذریعے اس پریشانی سے نکل نہیں سکیں گے. اپنے آپ کو بدل دو, ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے. تو میں حد کر رہا تھا کہ باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی مجبوری اور ضرورت سامنے آئے جس سے ہم انہیں اپنی طرف جھکنے پر مجبور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, اور آپ کو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینا اتنا محبوب تھا کہ آپ ہر چکر میں بوسہ لیتے. مشرکین نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ان کی چاہت کی ہے, اور یہ ایک چیز ان کی رغبت کی ہے, یہ ہر چکر میں حضرت رسول کا بوسہ لیتے. مشرکین نے اس کو ذریعہ بنایا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر نہیں جائیں گے. جب آپ گزرے ہمارے بتوں کے سامنے سے تو ان کے سامنے جھکے, پھر ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دیں گے ورنہ ہم آپ کو بوسہ نہیں دینے دیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ ان کے بتوں کی طرح جھک جاتے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, ممکن ہی نہیں تھا. وہ میرا آپ کا دل نہیں تھا کہ قرضوں کا کیا ہوگا. پانی کا کیا ہوگا, بجلی کا کیا ہوگا. ہم تو نہتے ہیں, ہماری ضروریات کا کیا ہوگا. اس لیے بادل جو کہہ رہا ہے فی الحال مان لو تاکہ یہ ضروریات پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے دگنی اور چار گنا زیادہ فقر اور فاقہ اور تنگیاں اور پریشانیاں, اس کا گناہ اس کا الگ اور نقصان اس کا الگ. تو قدرت کا نظام ہے کہ تم اپنی ضرورت میں کس طرح بڑھے ہو, میری طرف یا میرے غیر کی طرف. اگر میری طرف بڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میرے غیر کی طرف جاتے ہو تو میں تمہیں غیروں کے حوالے کروں گا اور مدد کا ہاتھ کھینچ دوں گا. صحیح حدیث ہے کہ اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ رکھے تو اللہ کبھی سے غیر کے حوالے نہیں کریں گے, اور اگر یہ اللہ کے غیر سے امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے اور مدد کا ہاتھ کھینچ دیں گے. میرے دوستو عزیزو, مشرکین نے موقع غنیمت جان کر آپ اس کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھکتے ہوئے جائیں گے تو ہم آپ کے لیے حج اس کا بوسہ آپ کو نہیں دیں گے ورنہ ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال, ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر صرف ان کو دکھانے کے لیے, دل سے نہیں صرف ان کو دکھانے کے لیے اگر ذرا سے اشارہ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے. یہ خیال آپ نے پکایا نہیں, اس کو سوچا نہیں. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہلکا سا خیال آپ کو آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے اور حج اس کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی. ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. نبی جی, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, آپ بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے, بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اگر آپ ایسا کر لیتے, اگر آپ ان کے کہنے پر جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے اور دگنا عذاب آپ کو آخرت میں دیتے. معمولی بات نہیں ہے. یہاں دنیا کی مصالح نے دین کو ختم کر کے رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے سنت ہے لیکن ہمیں اس میں شرم آتی ہے. یاد رکھو, جس کو کسی ماحول میں کسی ایک سنت پر عمل کرنے شرم آتی ہو وہ سنتوں کا مٹانے والا ہے, اور جو سنتوں کو مٹانے والا ہے اللہ ان کو یقیناً مٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی سنتوں سے ایسی محبت ہے عزیزو ہم کس رکے میں ہیں؟ فرائض بہت اونچی چیز ہے. ایک استنجے کے لائن کی سنت یا ایک کھانے کے لائن کی سنت جس کو سنت عادت کہا جائے یا سنت ضرورت کہا جائے, خدا کی قسم سارا باطل اس سنت کے مقابلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کی علاقت کے لیے ایک سنت کا مقابلہ کافی ہے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی میں کیا کروں, میں تو چاہتا تھا لیکن قانون یہ ہے, میں تو یوں کرنا چاہتا تھا لیکن ضابطہ یہ ہے. نہیں, خدا کی قسم ضابطہ اور قانون صرف اخبار کا ہے, مخلوق کو نہ مخلوق مقنن ہے نہ مخلوق کا کوئی ضابطہ ہے. ضابطہ اور قانون صرف اللہ کا چلے گا, اللہ ہی کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, قانون اصل میں ایسا ہے. میرے دوست عزیزوں, بات یہ ہے کہ دین کے اور شریعت کے اور سنت کے خلاف صرف ان لوگوں کے لیے قانون بنتا ہے جو خود سنتوں کو پہلے مٹا چکے ہوتے ہیں اور جو خود ان اعمال کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں جن اعمالوں کے کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قانون تو کس طرح بنتا ہے, ورنہ جو مسلمان پورے دین پر چلنا چاہے, نظام کائنات اس کے تابع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو غیب سے روٹی ملنے لگے, اس کے لیے زمین سے پانی ابلنے لگے, اس کے لیے آسمان سے کھانے اترنے لگے. نہیں, یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے. لوگ اس دھوکے میں بھی ہیں کہ کاش ایسا ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہماری غیبی مدد ہونے لگے. یہ صحابہ کی غیبی مددیں وہ تو ان کے دین کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا ہے. میرے کام میں لگے ہوئے ہو تو تمہارے کام میں لگا ہوا, ورنہ ایمان کا تقاضا غیبی نصرتوں میں نازل ہونا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کا ہونا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اعلان کیا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے, یہ پورا دین سکھلانے سمجھانے کے لیے ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارا کام ماحول میں لانا ہے, کیونکہ تربیت اور تعلیم کی جگہ اصل مسجد ہے. امت کو اللہ کے فرائض پر عملی طور پر لانا یہ ہماری محنت ہے. نماز کو کہنا محنت نہیں ہے, میری بات یاد رکھیو. جو ہو رہا ہے اسے بھی عرض کر رہا ہوں, جو ہونا چاہیے اس کو بھی عرض کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. دیکھو میری باتیں غور سے سننا اللہ کے واسطے, اور یاد رہ جائے اور عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی ذات عالی سے بڑے اچھے نتائج کی امید ہے. تصدیق یہ نہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں, یہ تقریریں ہیں, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. یہ تنظیموں کا کام ہے, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. دعوت کا کام یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو نماز پر عملی طور پر لانا, اکرام احترام خوشامد پاؤں پکڑنا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے کہ حکم دینے میں وہ اذیت نہیں ہے جو ایک ایمان والے کے پیر پکڑنے میں اذیت اور ناگواری برداشت کرنی پڑتی ہے. اس اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں. میں میری بات کو دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اچھی طرح. ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں, عمل کے ماحول میں لے کر آؤ, خوش آمد سے لاؤ. میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں, اب ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی طرح اپنی مسجدوں کو صبح سے شام تک آباد کرنے کی نیت کر لیں. شروع کرو گے گھنٹے سے, ڈھائی گھنٹے سے, تین گھنٹے سے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ آپ دیکھتے نہیں, بازار آباد ہیں, 24 گھنٹے آباد ہیں, اسپتال 24 گھنٹے آباد ہیں, ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہیں, شفٹیں بنی ہوئی ہیں, جماعت صبح کی آ گئی, شام کی آ گئی, دو بیٹھ کی چلی گئی, رات کی آ گئی. بالکل مسجد نبوی کا معمول یہی تھا, متعین افراد نہیں تھے, مسجد کی جماعت سچی والا کا نام نہیں تھا, مسجد کی جماعت ہر ایمان والے کا نام تھا, ہر ایمان والا مسجد کی جماعت تھا. ہم یہ نہیں کہتے کاروبار چھوڑ دو, صبح شام میں مسجد آ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, مشورہ کرو. تو مسجد کب سے کب تک کا وقت دے گا, تو کب سے کب تک وقت دے گا. شروع کرو گے ایک گھنٹے سے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا اور مسجد کا ماحول, مسجد نبوی کا ماحول بنے گا. یہ امت کی تربیت کا اور یقین کی تقویت کا عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز پڑھنے کے لیے کہہ دینا دعوت نہیں ہے, نماز پڑھوانا دعوت ہے. میری بات کی طرف توجہ دینا بھائی, نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز کو کہنا دعوت نہیں ہے. مجھ کو خبر ہے, اعلان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے. امت کو غفلت سے نکالنا ہے, مسجد میں جاؤ, وضو کرواؤ, نماز سکھلاؤ. ہمارا کام امت کو دین کی تعلیم دینا ہے, جو مجھے آتا ہے میرے ذمہ دوسرے کو سکھلانا ہے. ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کام کرنے والوں کو کہ بھائی ہمارے ذمہ تو کہہ دینا ہے, کرنا نہ کرتا اس کا کام ہے, اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اکرام خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیا آتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کو خود بٹھا کر سکھلاتے تھے, آپ بتا دیں خود بنفس نفیس. وہاں یہ نہیں تھا کہ کتاب خریدو نماز سیکھ لو, وہاں وہاں تو وہاں نماز کی کوئی کتاب نہیں تھی, وہاں تو قرآن بھی جمع نہیں تھا, بعد میں جمع کیا گیا. تعلیم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ تجھے اختیار ہے جان جائے سیکھ لے, نہیں, تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو نماز سکھلاؤں. صحابہ فرماتے ہیں آپ نماز خود سکھلاتے جانے والوں کو, اور اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو نماز ہم سکھلاتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں لانا اور لا کر عمل کروانا, گھیرنا گھونٹنا, مجبور کرنا بالکل نہیں, کوئی اصرار نہیں, انتہائی شفقت, انتہائی نرمی, انتہائی اکرام. ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچانے والے کی, ایک شخص کو دنیا کی آگ سے بچانے والے, بچانے میں بچانے والی کیفیت کیا ہو, بچانے والی کیفیت کیا ہو. پھر ایک شخص کو جہنم سے بچانے کے لیے, تو حیران ہوں کہ نکل گئے گشت میں, کچھ بات یاد آ گئی, وہ قصہ کہانی یاد آ گیا, وہ سنا دیا, ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, عمل کرنے کا ان کے ذمہ ہے؟ نہیں میرے دوستو عزیزو، اتنی سی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے جتنے مادی وسائل ہیں اب سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، محنت کر رہا ہوں جنہیں میں اتارنا تبلیغ. ہماری آشا کو مضبوط نہیں ہے یہ بات کان میں ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، جنہیں میں اتارنا تبلیغ. یہاں لا کر نماز ادا کرواؤ پیار محبت سے، اور نماز کی صحیح نماز کی مشق کراؤ. نماز مشق کر دی، کیونکہ نماز واحد سبب ہے اقامت دین کا. جو اپنے دین میں کمال چاہتا ہے ابھی نماز میں کمال پیدا کرے. لیکن ہماری اپنی نمازوں کا حال یہ ہے، جنہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم کام کرنے والے ہیں ان کی نمازوں کا حال یہ ہے. قومے کا، جلسے کا، نماز کے اندر اطمینان کا بالکل مزاج نہیں ہے. جسی جیسی نماز پڑھو گشت میں جانا ہے، جسی جیسی نماز پڑھو مشورہ ہونا ہے. مشورہ والے بیٹھ گئے، بھائی سے پوچھو تم نے عوامین کی 6 رکعتیں پڑھنی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عوامین پڑھتے، ظہر کی سنتیں لمبی ادا کرتے اور فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں. تمام زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے. ان سے پوچھو رات کے ٹائم کا کیا حال ہے؟ کہ نہیں بہت تھک گئے تھے، پھر سو گئے تھے، پھر اٹھ گئے، پھر کام میں لگ گئے، تعجب تو نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ سب سے زیادہ دعوت کے کام میں جو مدد کرنے والا عمل ہے وہ رات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایات کے کہا ہے کہ نبی جی رات کا قیام نفس کو کچلنے والا ہے اور دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے. اور کیوں؟ کہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اس لیے آپ رات کے قیام کو لازم کریں. اشد اقوام نقیلا، اقوام نقیلا کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے؟ اب یہ نقیلا یعنی بات کو واضح کرنے والا عمل یہ رات کا قیام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر اٹھانے ایک رکھے، ایک پیر اٹھانے ایک رکھے نماز میں، اتنا لمبا قیام کہ اللہ نے فرمایا کہا نبی جی قدم جمع کر رکھیے. آپ تکان کی وجہ سے ایک پیر اٹھانے ایک رکھے. اللہ نے فرمایا کہا نبی جی پیر جمع کر رکھیے. کہا کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پیر جمع کر رکھیے. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ مشقتیں پڑ جائیں. خلفاء راشدین اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو اس کی ہدایات خاص طور پر دیتے تھے کہ دعوت کے کام پر تمہاری مدد اتنی ہوگی جتنا رات کے قیام کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہوگا. ہدایات ہیں، آپ غور کریں خلفاء راشدین کی ہدایات جماعتوں کو. کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت کی کثرت یہ دو عمل ہیں جو تمہارے دن بھر دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ تمہارے مددگار ہوں گے. اس کی ہدایت دے کر روانہ کرتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، ورنہ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ینظر اللہ الی صلاتہ. کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. جب یہ اس سے اس کی معراج کا اعراض کیے ہوئے ہیں، نماز ہونے کی معراج ہے، تو پھر کون سا موقع رہ گیا جس میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ بلکہ بڑی سخت وعید ہے. یہ فرمایا کہ جو نماز میں رکوع سجدے میں اطمینان سے ادا نہیں کریں گے اور نماز میں رکوع سجدے میں جلدی کریں گے ان کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کا واقعی دلوں کا کچھ احساس ہوتا تو ہمارے پاس جانے کے لیے ڈر جانے کے لیے کافی ہے. یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں, وہ منافقین کی علامتوں کی, وہ منافقین کے دعووں کی وجہ سے جانتے تھے کہ منافقین کی علامتیں کیا ہیں. دیکھیے فرمایا سب سے پڑھتے ہو نماز, اس نے کہا 40 سال سے پڑھتا ہوں. فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے جیسی پڑھ رہے ہو تو تمہاری موت اس دن پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزو, اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. من اقامہ فقد اقام الدین, جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. ایک مشق جو اصل ہے, جس کی طرف ہماری ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا. ہمارا خیال یہ بن کر رہ گیا کہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کریں گے, کام ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو نماز پڑھیں گے. یہ ایک ذہن عام طور سے بنا ہوا ہے کہ دنیا کا ایک دستور ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا کہ نظام کائنات کا باقی سنت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آم کے درخت آم, سیب کے درخت سیب, یہ سنت اللہ نہیں, سنت اللہ نہیں ہے. اللہ کی سنت اللہ کا ضابطہ ہے, نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, اس دھوکے سے نکلو. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے بلکہ نظام دین یہ ضابطہ ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دو, کیونکہ نظام کائنات نے بہت تبدیلیاں ہیں, نظام کائنات نے بہت تبدیلیاں ہیں, اور اللہ کے ذاتے میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں, لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے اس کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات یہ اللہ کا ضابطہ ہے, زمین سے غلہ, عورت سے بچہ, دوا سے شفا. نہیں, بالکل نہیں. میری بات یاد رکھنا, یہ نظام کائنات یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے, کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. عورتیں ہیں, اولاد نہیں ہے, دوا ہیں, شفا نہیں ہے, حکومتیں ہیں, عزتیں نہیں ہیں, ہتھیار ہیں, حفاظت نہیں ہے. میرے دوست عزیزو, یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, کیونکہ ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے, نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. اس لیے سبب اصل نہیں ہے, سبب میں حکم اصل ہے, اور وعدے کو پورا کرانے کے لیے اس سبب سے نا امید ہونا شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں, عمل نہیں پیش کرتے. آپ اس کو بھی دیکھو گے, تاجر دکان رکھ کر مانگ رہا ہوگا اللہ سے, کاشتکار زمینداروں کو رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا. نہیں میرے دوستو عزیزو, اللہ کو سامنے سبب پیش کر مانگنا یہ تو اس کی قدرت کا انکار ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اسے تم کیا سبب دکھا رہے ہو؟ سبب تمہارے امتحان کے لیے، سبب تمہارے امتحان کے لیے اختیار کرنے کی چیز ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کی چیز نہیں ہے۔ سبب پیش کیا جاتا ہے مخلوق کو، لیکن اللہ کا سبب پیش کرو۔ کہ اللہ یہ میری زمین ہے تو غلہ دینے والا ہے، یہ میری تجارت ہے تو رفع دینے والا ہے، نہ اللہ کا سبب پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ سے سبب پر کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا، تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، کسی نے یہ نہیں دعا کی اے اللہ کسی فرشتوں کو بھیج دے کہ چٹان ہٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے، فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے، نہ کہ فرشتہ مومن کے آرڈر اور اس کی دعا پر۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے اور فرشتے خود آنے کی، خود آنے کا تقاضا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ فلا کی مدد کے لیے مجھے بھیج دو۔ بہت واقعات ہیں اسے فرشتے نے خود تقاضا کیا اللہ سے کہ اللہ تیرا فلا بندہ برا حال میں ہے تو مجھے بھیج دے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ فرشتوں کے فرشتہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے پر ہمارا ایمان بالکل نہیں ہے۔ فرشتوں کے اللہ کے نیک بندے ہونے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن فرشتوں سے کوئی مسئلہ حل ہوگا اس پر ہمارا ایمان بالکل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ انبیاء نے کئی فرشتوں کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے، اللہ نے نازل ضرور کیے ہیں، نازل ضرور کیے ہیں فرشتے، لیکن فرشتوں کو طلب نہیں کیا گیا مدد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے آپ نے، دیکھو میرے دوستو عزیزو، شکل کے انکار سے، شکلوں کے انکار سے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ شکل کی ضرورت پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، شکل کی ضرورت پر فیصلہ ہوگا ایمان کا، شکل کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے۔ یہاں تو ہم نے شکلوں کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کم ایمان کی بات کر رہے ہیں، نہیں، شکل کی ضرورت پر فیصلہ ہوگا ایمان کا۔ ساری نمرودیت کا انکار کر دیا، کتنی ملنے کی شکلیں تھیں، یہ بات ذرا درمیان میں یاد رکھنا، کہ جتنے بت تھے ان کو توڑنے کا مقصد اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ بتانا نہیں تھا کہ بتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو کام ان شکلوں کے ذمے کیے گئے تھے وہ کام قیامت تک جس شکل کے ذمے بھی کیا جائے وہ اسی طرح ناکارا ہے جس طرح یہ بت ناکارا ہے۔ میری بات ذرا توجہ سے سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار اس پر نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں سمجھ لو تین شکلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم اس کی دی تھی کہ جو کام اولاد کے لینے کے، بارش کے برسانے کے، غلے کے اگانے کے، بیماریوں سے شفا کے، جو کام ان کے ذمے کیے گئے تھے یہ کام قیامت تک جس اللہ کے غیر کے ذمے بھی کیا جائے میں اس سے ہونے کا اس طرح انکار کرتا ہوں جس طرح ان بتوں سے ہونے کا انکار کرتا ہوں. میں نے ایک بات عرض کی تھی درمیان میں کہ ایمان کا فیصلہ شکلوں کے انکار سے نہیں ہوگا. ایمان کا فیصلہ جب ہوگا جب شکل کی ضرورت ہو, جب سارے بتوں کی گت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا جبریل علیہ السلام مدد کے لیے نہیں آئے ہیں, جبریل علیہ السلام مدد کے لیے نہیں آئے ہیں. دیکھو میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرا خلیل ہے مجھ سے کہے گا, معاملہ میرا اس کا براہ راست سے, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ مدد کے کرنے میں فرشتوں کا پابند نہیں ہے. فرشتوں کا نزول تو مومن کے امتحان کے لیے ہے. مومن کے امتحان کے لیے ہے اور مومن کے اعزاز کے لیے ہے اور جہاد کی فضیلت کے لیے ہے. جبریل علیہ السلام کا سمندر اور پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہونا کہ فرمائیے کیا حکم ہے, یہ ہے جواب. اس کو ایمان کہتے ہیں. ہمارے لیے کا فضا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے کہ پھر ہم سے نہیں کہتے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ کا ہمارے حال کی خبر ہے. بے خبر کو خبر کی جاتی ہے, باخبر کو خبر کرنا, باخبر کو خبر کرنا اس کو داعی سمجھنا ہے. باخبر کو جا کر خبر کرنا اس کو داعی سمجھنا ہے. جن کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں, اس لیے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. تو میں عرض کرا تھا کہ ایمان کا امتحان تو وہاں ہوگا جہاں مومن کو شدید ضرورت پیش آئے گی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو سبب نہیں پیش کیا جاتا, اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, خود غور کر لیں میں اور آپ اپنے بارے میں خود سوچ لیں کہ دعاؤں میں اپنے اسباب کو اس طرح گنواتے ہیں اللہ کے سامنے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے دینے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ان اسباب کے بغیر جو اسباب میرے پاس ہے. اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے, سبب نہیں پیش کیا جاتا. تین آدمی وہاں میں پھنسے, تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاشرے میں احسان کیا, ایک نے معاملات میں احسان کیا, ایک نے اخلاق میں احسان کیا. تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے عمل پیش کیا, اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میرا معمول یہ تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا, یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. اب تو والدین ایک بوجھ ہیں جنہیں اولاد یہ سمجھ کر اٹھاتی ہے کہ اب کریں گے کیا ان کا. یہ نیری حیوانیت ہے, نیری حیوانیت ہے. کوئی جانور نہیں ہے ایسا جو پر نکلنے کے بعد پرندہ, یا چرنے کے بعد چرندہ, یا پھاڑ کھانا شروع کرنے کے بعد درندہ اپنے والدین کو پہچانتا ہو. کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ حال ہمارا ہے کہ جب ہمیں کچھ کرنا آ جاتا ہے تو والدین ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میں اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر ایسی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں 2 میل, کہ اگر اس زمین پر سچا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کھانے کے لیے تیار ہو جاتا. میں نے وعدہ ادا کر دیا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر جو قدرت کی لہریں اٹھی ہیں شاید اس میں سے کسی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو, وہ بھی شاید تمہارے یقینی طور پر نہیں. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ, میں نے تمام رات پیالہ ہاتھ میں لے کر والدین کے سرانے کھڑے ہو کر گزاری, میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, میری بیوی بھوک سے لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. اے اللہ, اگر میں نے ہمیں تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے, ہمیں نکال دے. چٹان سر کی, لیکن ایک آدمی کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بن سکا کیونکہ امت مجموعہ ہے, دین مجموعہ ہے, اور واقعی دین کے مجموعہ کا بڑا حصہ وہ ہے جو مخلوق سے متعلق ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ جن تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں بندوں کے حقوق دبا کر پھنسے ہوئے ہیں, عبادات کے ذریعے کبھی پریشانی سے نجات نہیں ہو سکتی. موت آ جائے گی لیکن ان پریشانیوں سے عبادات کبھی نہیں نکال سکیں گی, کیونکہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آتے ہیں وہ عبادات سے کبھی درست نہیں ہوتے, کبھی درست نہیں ہوتے. لوگ حیران ہوتے ہیں, اتنا ذکر, اتنی تلاوت, اتنی دعائیں, اتنے ہمرے, خوب بیت اللہ کو چمٹ کر مانگا, آخر کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے کبھی درست نہ ہوں گے. معاملات کا حکم بڑا سخت ہے عبادات کے مقابلے سے. یہاں کوئی عمل ان تینوں کا, ذکر کا, تلاوت کا, سوم و صلات کا, حج و زکات کا نہیں ہے, یہاں صرف تین لائن کے عمل ہیں, اخلاق, معاملات اور معاشرہ. چٹان سرک گئی لیکن یہ بھی نہ نکل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. امت مجموعہ ہے. دوسرے نے عمل پیش کیا, اے اللہ, جزا کی لڑکی سے مجھے بڑی محبت تھی اور وہ مجھے تنہائی کا موقع نہیں دیتی, پھر وہ قحط سالی مبتلا ہوئی اور محتاج ہو کر میرے پاس آئی, میں نے اس کی محتاجگی سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا اور یہ کہا 120 دینار تجھے دوں گا, مجھے اپنے ساتھ خلوت کا موقع دے. وہ مجبور ہو گئی. فرماتے ہیں جب اس کے ٹانگ کے درمیان بیٹھ گیا, اے اللہ, محض سے ڈر سے میں نے یہ برا کام نہیں کیا. چٹان سلک گئی لیکن ایک آدمی بھی نہ نکل سکا. تیسرے عمل پیش کیا, معاملات میں مزدور کی مزدوری اپنے پاس رہ گئی, وہ چھوڑ کر چلا گیا. ایک مدت کے بعد وہ مزدور آیا, اس کی مزدوری سے جتنا مال تیار کیا تھا وہ سارا اس کو دیا. یہ سارا مال تیرا ہے, چلے جا. اے اللہ, اگر میں نے اس پر احسان کیا ہے تو یہ رضا کے لیے, تو ہمیں اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کیا جاتا ہے, سبب نہیں پیش کیا جاتا. یہاں تو دعا میں اللہ کو مشورہ دیتے ہیں, اے اللہ تو یوں کر دے تو یوں ہو جائے گا. کتنی پریشانی اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں, اللہ سے حاجت مانگو, سبب نہ مانگو. وہ اللہ تعالیٰ اسباب دے کر حاجت پوری کرے یا بغیر سبب کرے یا بغیر سبب کے کرے, ان کو پوری قدرت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک مشق نماز پر یہ کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کرواؤ. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرے جانا چاہتا ہوں. فرمایا, پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. تجارت سے نہیں روکا, پڑھ رہے ہیں تجارت کرو کوئی دقت آئے گی تو نماز پڑھ لینا، نہیں میرے دوستو عزیزوں بات یہ نہیں ہے کہ ہم نماز سے غافل رہیں، کوئی پریشانی آئے تو پھر سیاد الحاجہ کا خیال آئے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے، صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے، یہاں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک حاجت ہی ذہن میں رہتی ہے، سب کا خیال یہی ہے کہ یہ حاجت کے لیے نماز ہے، نہیں صلاۃ الحاجہ کا مطلب آج سمجھ لینا کہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کر لو کہ جب بھی تم کوئی حاجت اللہ سے کہو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے، ورنہ حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، حاجت مخلوق ہے، عبادت خالق کا حق ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، عبادت خالق کے لیے ہے مخلوق کے لیے نہیں ہے، جنتی مخلوق ہے، عبادت جنت کے لیے بھی نہیں ہے، غور تو کرو غور تو کرو، وہ دنیا جو ملعون ہے، اس کے لیے عبادت، عبادت خالق کا حق ہے، یہ بات یاد رکھنا، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، جب عمل اس کے لیے نہیں ہے تو وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے، وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے، میری عبادت اس کے لیے نہیں ہے، میری عبادت تو اس خالق کے لیے ہے جس نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے بات یاد رکھنا کہ کسی کا داخلہ جنت میں اس کے عمل سے نہیں ہوگا، جنت کا داخلہ محض اس کے فضل سے ہوگا جس کے لیے عبادت کا کرنے کا حق ہے، کسی کا داخلہ جنت میں اس کے اپنے عمل سے نہیں ہے، آپ نے فرما دیا اپنے گھر والوں سے فرما دیا کہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ شاید یہ بات امت کے لیے ہوگی کیونکہ امت کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں اپنے عمل سے پہنچ جائے، آپ نے فرمایا نہیں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ ہی اپنے فضل سے داخل کریں گے تو کریں گے، اسے میرے دوستو عزیزو ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال نماز کی طرف جائے، حاجت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں نماز کی طرف آنا، بلکہ حاجت کے پیدا ہونے میں سبب سے پہلے عمل کی طرف جانا، ہمیں صحابہ کے واقعات یہی ملتا ہے، صحابہ کی سر غور کرو تو یہی ملے گا کہ مالی نے آگر کہا حضرت رضی اللہ عنہ سے کہ بارش کی ضرورت ہے، فرمایا لاؤ جلدی لوٹے میں پانی لاؤ، وضو کریں نماز پڑھیں بارش چاہیے، یہ نہیں کہ ماہر موسمیات سے پوچھو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے کب ہوگی، میرے دوست عزیزو ماہر موسمیات کو اول تو ان کو اس کا علم نہیں ہے اور اس پر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو بارش کو امید ہو جائے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی بارش کب برسے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کہہ دیں گے بارش برسے گی تو یہ پر امید ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ نا امید ہو جائیں گے، تعالیٰ کے بارش صرف وہ شخص لے سکے گا اللہ تعالیٰ سے جو ظاہر کی خبروں کو یہ کہہ کر جھٹلائے کہ اللہ کا غیر ہرگز نہیں جان سکتا کہ بارش کب برسے گی کہاں برسے گی. لوٹے پانی منگوایا, نماز شروع کی, فرمایا مالی سے جاؤ دیکھو بادل آئے کہ نہیں آئے, پھر نماز پڑھی, پھر کہا پھر دیکھو نہیں آئے, پھر نماز پڑھی, پھر کہا پھر دیکھو. کیوں؟ آپ تو یہ خیال کریں گے کہ یقین والوں کے لیے تو, اور صحابی کہ ان کی تو پہلی نماز پر بارش آ جانی چاہیے تھی. اللہ رب العزت, اللہ رب العزت حاجت کو مؤخر کرتے ہیں عمل کرنے والوں کے لیے تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ اس عمل کو چھوڑتے تو نہیں ہیں, کہ چھوڑو عمل کو سبب میں لگو, عمل سے تو نہیں ہو سکا. چوتھی مرتبہ جا کر نماز کے بعد ماری نے کہا کہ آسمان پر پرندے کے پر کے برابر ٹکڑا بادل کا آیا ہے. پھر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز سے ہی سارا ساری زمین پر جو ہے بادل برسا, اور ان کی زمین سے ایک بارش بھی دشمن کی زمین کی طرف بارش نے تجاوز نہیں کیا, ایک بارش بھی نہیں. اب وہاں سے لینا سیکھنا, اور سمجھتے تھے اس کام کا مقصد ہے دعا کی قوت کو بڑھانا, دعا کی قوت کو بڑھانا, اللہ سے لینا سیکھو. صحابی جیل میں, جیلر نے کہا کہ پینے کا پانی ملے گا, صحابی نے کہا مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے, مجھے غسل کی حاجت ہے, مجھے غسل کی حاجت ہے, مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں, پانی پینے کا ملے گا, غسل کے لیے نہیں ملے گا. صحابی کو تو نماز پڑھنی ہے, مجھے تو نماز پڑھنی ہے. میرے دوستو عزیزو, ہم غیبی نصرتوں سے محروم اس لیے ہیں کہ چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں مکلف نہیں ہوں, میں مکلف ہی نہیں ہوں, میرے ذمہ نماز نہیں ہے, کیونکہ میں جیل میں ہوں اور جنابت کی حالت میں ہوں, میرے ذمہ نماز نہیں ہے. سفر میں جا رہے تھے, جہاز میں نماز پڑھی, ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر, کہنے لگے نماز آپ نے کیوں پڑھی ہے, نماز آپ نے کیوں پڑھی. میں نے کہا کہ بےچارا غیر مسلم ہے, چلو بیٹھو اس سے بات کریں, اس سے میں نے کہا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے, کاش آپ اسلام سمجھتے مسلمان ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ نماز یہاں نے کیوں پڑھی ہے, اگر آپ مسلمان ہوتے تو یہ نہ کہتے. اس نے کہا نہیں جناب, میں مسلمان ہی ہوں. اس نے کیا کہا کہ نہیں جناب, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہو کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے. جہاز سے آپ نے وضو کیا؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا. کہ آپ جب قانون نہیں ہے جہاز میں نماز کا تو آپ مکلف ہی نہیں ہے, جب آپ مکلف نہیں ہے اس چیز کے اس کا کیوں کر رہے ہیں. وہ جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھنے میں جگہ بے جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا آدمی ہوں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے یہاں, آپ اس کے مکلف ہی نہیں تھے. صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں ملے گا اسے کا پانی, پینے کا پانی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. صحابی نے کہا کہ دیکھو میں دو دن پانی نہیں پیوں گا, پیاس کو صبر کر لوں گا, نماز کو صبر نہیں کر سکتا. پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. جیلر نے کہا نہیں پانی آج کا آج ملے گا کل کا کل ملے گا, ہم دو دن کا اکٹھا پانی نہیں دیں گے. روایت میں ہے بادل جیل کے اندر داخل ہوا, صحابی کو بس برسا, انہوں نے غسل کیا, نماز پڑھ لی. تم عمل کی اہمیت تو پیدا کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, اس کی مشق ہے تبلیغ میں, اس کی مشق ہے, مشق اس کی مشق ہے کہ سبب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ, عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ. لیکن ایک اور بات ہے, سوال اس بات کا ہے سب سے پہلے کہ تو اللہ کو جامع پیش کر رہا ہے, اس عمل کا کیا حال ہے؟ میرے دوست عزیزو, قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاة, کہ اللہ کی مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہ صبر کیا ہے؟ یہاں کہ اللہ کی مدد لو حرام سے بچنے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کا مقدم کیا ہے؟ نماز پر. صبر کا مقدم کیا ہے؟ نماز پر, کہ حرام سے پہلے بچو پھر نماز اس قابل ہوگی کہ تمہیں نماز سے اللہ کی مدد لے سکو. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معاملات کو حکم پر لا کر اپنے اندر وہ پاکیزہ خون تیار کرو جس سے پاکیزہ اعمال, پاکیزہ اخلاق, پاکیزہ اعمال اور پاکیزہ اخلاق خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, لکھا ہے علماء نے کہ صرف ہاتھ منہ دھو لینا اور پیر دھو لینا, مساح کر لینا, یہ ظاہری باقی نہیں ہے, اور غسل کر لینا, پورے بدن پر پانی بہا لینا, یہی ظاہری باقی نہیں ہے. بدن کے خون کا سود سے, غبن سے, دھوکے سے, حرام اشیاء سے پاک ہونا یہ بھی ظاہری باقی ہے, یہ بھی ظاہری باقی ہے. اس باقی کی طرف کبھی خیال نہیں گیا, اس باقی کی طرف, اس کو پاک کرنے کی طرف کبھی خیال نہیں گیا. کہ اپنے بدن کے خون کو حرام غذاؤں سے پاک رکھو یہ بھی ظاہری باقی ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کو حرام غذا ہضم نہیں ہوگی اگر ایمان ہے, اگر ایمان ہے تو مومن کو حرام غذا ہضم نہیں ہوگی. سوال کرے گا کہاں سے لائے ہو, کہاں سے کھایا ہے؟ یہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے, اور شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا, حرام سے بچانا چاہتا ہوں نظر کو لیکن نہیں بچتی, میں کیا کروں؟ سب سے پہلے ضرورت ہے اس کی کہ مسلمان کو ان اعمال کے کرنے کے لیے ایندھن حلال ملنا چاہیے. ہر مشین کا ایندھن ہوتا ہے, اس کو غذا حلال ملنی چاہیے, اس کے اعضاء خود بخود حکم کی طرف جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت, سب سے پہلی ضرورت کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو پورا کرو. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, کہ اس کو مسلمان کو پاکیزہ غذا چاہیے، کیونکہ ایمان والا پاکیزہ غذا چاہے گا. اصحاب کہف نے اپنے آدمی کو بھیجا کھانا تلاش کرنے کے لیے، یہ کہہ کر بھیجا فلینظر ایھا ازکی طعاما، کہ تلاش کرنا محلے میں، تلاش کرنا جا کے شہر میں کہ سب سے زیادہ متقی بیچنے والا کون ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے. میرے دوستو عزیزو، سود کی غذاؤں سے، سودی کاروبار سے نماز میں دل کے لگنے کا تصور کرنا محال اور ناممکن ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، کاروبار تو سود پر ہے، امید اللہ سے ہے، امید اللہ سے ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. ادھر تو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے دعا بھی ہو رہی ہے، آپ سوچئے تو صحیح. اللہ سے جنگ ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہو رہی ہے. آپ کی اگر اپنے پڑوسی سے دشمنی ہو اور سخت لڑائی ہو، کیا آپ اپنے پڑوسی سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ آپ کی طبیعت اس کو گوارا کر لے گی کہ پڑوسی سے کہیں تھوڑا نمک چاہیے؟ کہ نہیں، لڑائی ہے، میری عزت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے دشمن اور نفرت کرنے والے سے نمک کا مطالبہ کروں. آپ ذرا غور کیجئے، پڑوسی سے لڑائی ہے، اس سے نمک کا مطالبہ نہیں کر سکتے. شدید ضرورت پیش آ جائے کسی چیز کی، کبھی طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے گھر سے یہ چیز مانگی جائے. اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور کیڑا کے دعا مانگ رہے ہیں. اے اللہ تو یہ بھی کر دے، تو یہ بھی کر دے، تو یہ بھی کر دے. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جواب بھی ہے، اللہ لکت اجابا، تیری دعا میں کہاں سے قبول کر لوں؟ تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، میں تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے طہارت کا حکم ہے، نماز سے پہلے طہارت ہے، جو عبادت کے لیے شرط ہے، جو عبادت کے لیے شرط ہے. نماز سے پہلے طہارت ہے، جو عبادت کے لیے شرط ہے. اور پھر اس کا حکم ہے کہ ہر عمل کو، ہر عبادت کو، ہر معاملے کو حکم پر لاؤ. حکم پر کون لائیں گے؟ کہ حکم پر وہ لائیں گے جن کے پاس حکم کا علم ہوگا. اس لیے علم ہی اصل بنیاد ہے پورے دین. اور یہ بات یاد رکھنا، اس دعوت کا اور تبلیغ کا بنیادی مقصد امت کو علم پر لانا ہے. امت کو علم پر لانا اس محنت کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ نقل و حرکت امت کو جہالت اور غفلت سے نکالنے کے لیے ہے. علم اور ذکر کا مقصد امت کو نقل و حرکت کے ذریعے غفلت اور جہالت سے نکالنا ہے کہ امت اس مغالطے میں ہے کہ جو جو کچھ سیکھ رہا ہے دنیا میں وہ علم ہی سیکھ رہا ہے. نہیں میرے محترم دوستو، اس مغالطے سے ہم بھی نکلے، دوسروں کو بھی اس مغالطے سے نکالیں. علم صرف وہ ہے جو ہم سے محمد، جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس کو علم کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. اس محنت کا مقصد ہے امت کو جہالت سے نکالنا. اس لیے کہ علم اور ایمان یہی دو چیزیں عمل کی روح ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کسی عمل کا, کسی معاملے کا, کسی معاشرے کا, کسی عبادت کا, کسی لائن کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. یہی دو چیزیں اصل ہیں, علم اور ایمان. اور حدیث میں فرمایا ہے میں یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ, جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. اس میں دعوت کے ذریعے امت کو علم الہی کی طرف لانا یہ ہماری محنت کا اور ہماری تشکیل کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کو جہالت سے نکالا جائے, ورنہ امت اس مغالطے اور جہالت میں پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ سیکھا جا رہا ہے, کہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے سب علم ہے. نہیں میرے دوستو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. علم سارا قبر کے تین سوالات سے متعلق ہے, ربوبیت کا علم, شریعت کا علم, سنت کا علم. بس جو اس کے سوا ہے وہ دنیا کے فنون ہیں, ان کے سیکھنے کا آخرت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے سیکھنے کا آخرت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے اور قبر میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے. ان فنون کی حیثیت ایک دنیاوی ضرورت کی ہے, ہم اس کے سیکھنے سے انکار نہیں کرتے, لیکن اس کو علم قرار دینا جہالت ہے. اور اس دنیا کے فنون پر فخر کرنا, دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے. میری ایک بات ضروری ہے جس کو سمجھنا ہے, دنیا کے فنون پر کسی مسلمان کا فخر کرنا یہ ایک ایسی کفر کی خصلت ہے جو اس زمانے میں مسلمانوں میں عام ہے. یہ اگر قرآن کا پڑھانے والا ہے تو اس کو اس پر فخر نہیں ہے, یہ اگر مسجد کا مؤذن ہے تو اس کو اس پر فخر نہیں ہے. کیوں؟ جن کاموں کے کرنے میں اہل دنیا کے درمیان میری کوئی عزت نہیں ہے وہ کام چھوٹے ہیں, وہ کام چھوٹے ہیں. میری بات یاد رکھنا, دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے تو قوموں نے نبیوں کے ان کا مذاق اڑایا اپنے دنیاوی فنون اور اپنے تجربات کے مقابلے میں, اور یہ کہا کہ علم تم کیا لے کر آئے, علم ہمارے پاس ہے. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے نبیوں کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور اپنے علم پر فخر کرنے کی وجہ سے. میرے دوستوں, یہ بات یاد رکھو کہ علم اصل علم الہی ہے. اس کام کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں, ان میں داخل ہو جانا اپنے دین کی حفاظت کا واحد راستہ ہے. نہیں جی, میں تو تاجر آدمی ہوں, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں پڑھ سکتا. کہ تجھے تجارت کا کی اجازت کس نے دی ہے, تجارت کا علم حاصل کیے بغیر مدینہ منورہ کی بستی میں کسی کو دکان کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ پوری طرح تجارت کے احکام کو سیکھ کر اس کے مطابق تجارت نہ کرے, اس وقت تک اس کو مدینے میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی. علماء کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھو، علماء کے مجالس کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھو، اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علم علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو، ورنہ علم علماء کی عظمت نہ ہونا یہ نفاق ہے اور فسق ہے، یہ نفاق ہے اور فسق ہے۔ کس کے دل میں علم یا علماء کی توہین ذرے کے برابر بھی ہو وہ فاسق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا کہ علم تو علماء کی رائے کی چیز ہے، نہیں میرے دوستو عزیزو، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ فرض عین ہے، اور سیکھنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ علماء کی صحبت، علماء کی صحبت یہ قدیم طریقہ ہے تعلیم دین کا، ورنہ اس زمانے کے حالات نے امت کو علماء سے مستغنی اور علماء کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے کہ جس نے امت کو علماء کی صحبت سے کاٹ دیا ہے۔ علم کا حصول کا طریقہ صرف علماء کی صحبت اور علماء کی مجالس سے علم حاصل کرنا، یہی سنت آپ کی ہے اور یہی طریقہ صحابہ کا ہے اور یہی طریقہ تابعین کا ہے۔ اس زمانے میں مادی آلات نے مسلمانوں کو علماء کی مجلس اور صحبت سے مستغنی اور علماء کی صحبت کو بے ضرورت چیز بنا دیا ہے۔ اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ علم اور علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو۔ مدارس کا کوئی متبادل نہیں ہے، دینی مدارس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرما دیا تھا کہ میرے بعد میں علم کس کس سے لینا ہے، نام لے لے کر فرمایا کہ تفسیر کا علم ان سے ملے گا، حدیث کا علم ان سے ملے گا، قضاء کا علم ان سے ملے گا۔ آپ نے ایسے صحابہ تیار کیے، لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت کو علم کے لیے علماء کی ضرورت نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ علماء کی صحبت کے بغیر خود سمجھ کر عمل کر لینا یہ بالکل ایسے خطرے کا راستہ ہے جیسے کسی بیمار کا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کھا لینا۔ یہ تکلیف ہے، یہ دوائیں کھا لو۔ اس ملک میں تو ہمارے یہاں آپ کے یہاں تو عام ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جاؤ دوا خریدو کھا لو۔ باہر کے ملکوں میں تو ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر کسی میڈیکل کو اس طرح کوئی اجازت ہی نہیں ہے اس کی، کیا ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر آپ دوا دیں؟ یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ وہ بدن جو گلے سڑنے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، اس کے لیے اتنی پابندیاں ہیں، اور وہ علم جو صحبت اور علماء کی مجالس سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں علماء کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے میرے دوست عزیزوں، خود بھی اس جہالت سے نکلیں، دوسروں کو بھی اس جہالت سے نکالیں کہ دنیا کے فنون ہیں، نہ ان کو علم کا درجہ دینا ہے، نہ ان کو سیکھنے کے لیے علم کی احادیث کو بیان کرنا ہے۔ یہ بھی بڑی حماقت کی بات ہے رغبت پیدا کرنے کے لیے علم الہی سے متعلق احادیث بیان کر کے لوگوں میں رغبت پیدا کی جائے دنیا کے فنون کی، یہ بڑی حماقت اور بڑی جہالت کی بات ہے. علم علم ہے، فن فن ہے، قبر میں کوئی سوال نہیں ہے اس سے کہ یہ چیز کیوں نہیں پڑھ کے آئے. قبر میں سوال صرف اور صرف علم الہی کے بارے میں ہے. بحث کر چکا ربوبیت کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم. اور سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. پی ایچ ڈی والے بھی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کیوں کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، اور قبر میں زبان عمل کرنے والی کی چلے گی. جاننے والے بھی کہے گا میں نہیں جانتا، رب کون ہے، دین کیا ہے، میں نہیں جانتا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اصل علم کی طرف آؤ اور اصل علم کی طرف امت کو لاؤ. اصل علم کی طرف خود بھی آؤ، امت کو بھی لاؤ. علم الہی کی رغبت پیدا کرو. یہ علم فرض ہے. اللہ کی شان، عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ قرآن بھی سن لیا، پڑھ لیا، سنتیں بھی سیکھ لی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کہ امت محمدیہ کے ملہم. آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف صحیح بات الہام کی جاتی ہے، اور میری امت کا ملہم عمر ہے. خیال یہ ہوا کہ سب کچھ پڑھ لیا، توریت بھی تو پڑھنی چاہیے، کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، پڑھا حضرت عمر نے. اور پڑھ کر اس کے چند اوراق لے کر آج خدمت میں حاضر ہوئے. بھائی عمر کیا ہے؟ کہ توریت. کہ عمر تم توریت پڑھ کر آئے؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں تھا؟ حالانکہ عمر رضی کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا، صرف معلومات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبرت شریف فرما ہوئے، صحابہ کے غصے کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے. روایت میں ہے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی کو کس نے ستایا، کیا بات پیش آئی. غصہ سارا عمر پر تھا. آپ نے فرمایا کہ عمر آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میری، سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. میرے دوستو عزیزو، عمر جیسے عالم نے وہ علم حاصل کیا جو نبی پر نازل کیا گیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا. وہ مسلمان جو علم سے جاہل ہو کر مرے اور دنیا کا فنون بڑھ کر چلا جائے، ایسے پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. اس لیے جہالت سے نکلو اور امت کو جہالت سے نکالو. یہ محنت علم، امت کو علم پر لانے کے لیے ہے. اس لیے کبھی بھی دل میں اس بات کا خیال بھی نہ گزرے کہ اصل کام یہ ہے، یہ کام غیر اصل ہے. کبھی اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے. شیطان اتنا گھاٹ ہے اور اس کے بعد گمراہ کرنے کے ایسے ایسے ہتھکنڈے ہیں اور ایسے ایسے طریقے ہیں کہ مسلمان اچھا خاصا گمراہی کے گڑھوں کی طرح اترتا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. میرے دوست عزیزو, علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے اور دینی مدارس, یہ دعوت کی آمدنی ہے, یہ دعوت کی آمدنی ہے. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو محنت کر کے کوئی چیز کماتا ہے اور پھر اپنی کمائی ہوئی چیز سے نفرت کرتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھتا ہے. اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ جو ہے بات کو توجہ سے اور بات کو بہت فکر سے لینا ہے. دین کے کسی شعبے کی تردید یا دین کے کسی شعبے کا استخفاف, اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کی حفاظت کا انکار کرنا, میرے دوستو عزیزوں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت کا کام نبوت کے کام کے خلاف, کہ نبی ایک کام لے کر آئے اور نبی کا کام نبی کے کام کے خلاف ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ہے صبح کو اپنے مسجد کو وقت دیتا ہے, شام کے عالم کے مجلس میں جاتا ہے. ساتھی کہتے ہیں کیوں بھائی تم شام کا وقت کیوں نہیں مسجد کو دے دیتے؟ چلو علم کی دعوت دے رہا ہے اور علم سیکھنے کے لیے جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کام چھوڑ کر بیٹھ گیا. نہیں میرے دوست عزیزو, دیکھو اعتدال پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کا مقصد اس ان تمام احکام اور علم کو اور ان تمام اعمال کو زندہ کرنا ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس کام کا مقصد ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تعلیم اور دعوت نبی کے دو کام اور دونوں ایک دوسرے کے معارض, ممکن ہی نہیں ہے. نبی کے کام میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا. تعارض تو تم نے پیدا کیا ہے. تعارض نبی کام میں کوئی تعارض نہیں ہے, تعارض ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلنے لگے اللہ کے راستے میں, کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ علم اور عمل کو لے کر پھرنا ہی اصل ہے. سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ آ کر درخواست کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امیر المومنین معاذ کو روک لیجئے, کیونکہ مدینے میں کوئی بات پیش آ گئی تو فتویٰ کون دے گا؟ فرمایا بکر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر میں کیسے ہمت کر لوں اس شخص کو جو اللہ کے راہ میں جان دینا چاہتا ہوں, کیسے روک لوں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دین کے تمام شعبے وہ تصنیف و تعلیف ہو, وہ فتویٰ اور قضا ہو, وہ قرآن کی تعلیم اور مسائل کا سکھلانا ہو اور تعلیم و تعلم ہو, ان سارے شعبوں کو نقل حرکت کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا تھا کہ یہ تمام ذمہ داریاں باعتبار امت کے پوری کی جا رہی تھی، باعتبار افراد کے نہیں، باعتبار افراد کے نہیں، باعتبار امت کے. ایک مسلمان تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدتیں باہر گزار سکتا ہے، سالہ سال گزار سکتا ہے. نقل حرکت دنیا کے مقصد کے لیے تو ہے، لیکن دین کے مقصد کے لیے حرکت اس کا تصور نہیں ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں فلاں ملک میں. فرمایا نہیں مومنین، گورنری کے لیے نہیں جاؤں گا، ہاں آپ اگر قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجنا چاہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا، ہاں قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. کہ میں عرض کر رہا تھا کہ علم کو حرکت میں، حرکت کے ساتھ پھر یہ بات نہیں تھی کہ یہ کام افضل ہے اس کو چھوڑ دے اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دے اس کو پکڑ لو، یہ بات نہیں تھی، بلکہ دین کے سارے شعبوں کو جلاتے ہوئے صحابہ 100% دعوت کی نسبت پر، نفل حرکت پر قائم تھے. کیونکہ اس زمانے میں نقل حرکت امت کا کام سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں نقل حرکت تبلیغی جماعت کا کام سمجھا جاتا ہے. 100% صحابہ حرکت میں تھے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، امت کا کام ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، آج عرض کیا المؤمنین مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. ابوبکر نے فوراً فرمایا کہ بلال اذان کا کیا ہوگا، یعنی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جس کام کو اس زمانے میں سب سے زیادہ معمولی سمجھا جاتا ہے یہ تو کوئی بھی کر لے گا، اور واقعی اذان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اذان کوئی بھی دے دے گا. آسان الفاظ ہے، اذان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک دین کے شعبے کا ایک عمل ہے اذان، دعوت تامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آسان ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ فرمایا کہ ہاں جاؤ بلال اذان کو دے لے گا، نہیں، روایت کا غور کریں. فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ بلال اذان کا کیا ہوگا، خاموش ہو گئے. دوبارہ عرض کیا کہ مومنین مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، پھر یہ فرمایا بلال اذان کا کیا ہوگا، فرمایا میں آدمی دیکھتا ہوں، میں آدمی دیکھتا ہوں، تلاش کیا اور آ کر عرض کیا کہ سعد قرض یہ قبا کے مسجد اذان دیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ میری جگہ اذان دیں گے. فرمایا کہ ہاں آپ جا سکتے ہو. فرمایا کہ جاؤ اذان یہ دیں گے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ سب نہ نکلیں، جو کہتے ہیں جی ما کان المؤمنون لینفروا کافا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب نہ نکلیں، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نکلیں مگر یکبارگی نہ نکلیں, یکبارگی نہ نکلیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کو لے کر پھرنا صحابہ کے دور میں ایک ایسا معمول تھا جس کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ فرمایا کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. ایسا کیوں نہیں کرتے ایمان والے کہ ہر جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ اور عجیب بات یہ فرمائی کہ یہ نکلیں اور باہر نکل کر دعوت دیں اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائے تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. ذرا سا اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے خود نکلنے والے کے اندر, اپنی ذات سے خود کوشش کرنے والے کے اندر وہ اثر پیدا ہوگا جو مقامی لوگوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا کر دے. ورنہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون, کہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ جتنے بھی ڈر پیدا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر وہ تحذیر کو مؤثر بنانے کے لیے اور بات کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے ہے. بلکہ لکھا ہے علماء نے چاہے گی تفسیر میں کہ جب باہر نکل کر دوسروں کو اللہ والے علم پر لائیں گے, ماننے والوں کی برکتوں کا, ماننے والوں پر برکتوں کا مشاہدہ کریں گے اور نہ ماننے والوں پر اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے, تو ان کے اندر اس کی حقیقت پیدا ہوگی. پھر یہ مقام پر آ کر لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے کیا برکتیں نازل کی ہیں اور نہ ماننے والے کن حالات میں ہیں. یہ تھی بات. اس لیے ایک بات میری یاد رکھنا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو دین کے کسی شعبے کے لیے حارج مت سمجھنا بلکہ معاون سمجھنا, کیونکہ یہ کار نبوت ہے, یہ دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. نقل و حرکت سے دین کے شعبے زندہ کرنا مقصود ہے. اس لیے خروج کو دین کے کسی شعبے کے لیے رکاوٹ یا حارج نہیں سمجھنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے درس دیتے تھے حدیث کا اور 6 مہینے پھرتے تھے. اس 6 مہینے کی نقل و حرکت نے درس کے طلبا کی تعداد وہاں تک پہنچا دی تعداد طلبا کی کہ استاد کو چھینک آئی, طلبا نے چھینک کا جواب دیا, یرحمک اللہ کہا, اس کے شور سے بادشاہ یہ سمجھا کہ میرے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہے. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت گھبرا گئے, کیا ہوا, کہنے کا شور ہے؟ کہنا گھبرائیے نہیں, آپ کے ملک پر کسی نے حملہ نہیں کیا ہے, وہ تو عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں نے چھینک کا جواب دیا ہے. نقل و حرکت یہ امت کے اندر علم کی رغبت پیدا کرے گی اور یہ رغبت سے آئے ان کی رغبت کا پورا کرنا اور ان کی ضرورت کا پورا کرنا, یہ اس کام کی قدردانی ہے. اس کام کی قدردانی ہے کہ جو لوگ رغبت سے آئے سیکھنے کے لیے آپ انہیں سکھلائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواص کا جوڑ, آج کل خواص کے جوڑ کا بڑا دستور ہے, آج کل خواص کے جوڑ کا بڑا دستور ہے. خواص چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ جوڑا جائے, تبلیغ والے چاہتے ہیں کہ خواص کو الگ جوڑا جائے. حالانکہ اللہ تعالی نے تربیت اختلاط میں رکھی ہے، قومیت میں نہیں رکھی. قومیت تو امت کو ذبح کرنا ہے اور اختلاط امت بنانا ہے. کیوں؟ کہ صفات کا منتقل ہونا اختلاط میں ہے. امت تو طبقات میں بٹی ہوئی ہے اور کٹی ہوئی ہے، اور یہ امت کی خوریزی کا اصل سبب ہے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. ہمارے کام کا مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے. اس لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ جماعت مخلوط نکالا کرو. کیوں؟ کیونکہ امت بنانی ہے. اور واقعی اخلاق کی بلندی اور اس کا حسن اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں ہی ہے، اپنے چاہنے والوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے میں. وہ اخلاق کی کا مجاہدہ نہیں ہے جو اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے اقسم بن جون، فرمایا تھا ان سے کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ. کیوں؟ روایت میں ہے کہ اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ مزاج بنایا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ مت نکلنا، بلکہ اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں. یہ فرمایا یا اقسم اغزما غیر قومک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تربیت اختلاط میں ہے. خاص نے مطالبہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا حلقہ الگ ہونا چاہیے. ہمارا حلقہ، میری بات غور سے سننا ذرا، کہ ہمارا حلقہ الگ ہونا چاہیے، ہم خواص ہیں. میں بالکل جس طرح روایت میں ہے اس طرح عرض کر رہا ہوں. سہیب، سلمان، بلال اور یہ آپ کے صحابہ، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. ہمارا معیار، ان کا معیار بہت فرق ہے. یہ ہمارے غلاموں کی طرح ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہمارے لیے الگ انتظام کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اس بات کی چاہت تھی کہ کسی طرح کان میں بات تو پڑے، کسی طرح بات تو سنے میری. ہمارے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ دین تک پہنچنا ہوتا نہیں ہے، کسی طرح بات تو سن لیں. آپ کبھی آپ کی چاہت بھی یہی تھی کہ کسی طرح بات تو سنیں. یہ تو میرے صحابہ ہیں، اسلام میں لے آئے ہیں، عمل میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں. یہ تو میرے ہو ہی گئے، یہ بھی میرے ہو جاتے مشرکین، یہ بھی بات سن لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لیے ایک نشست الگ طے کر دیتا ہوں. اور یہ طے ہو گیا کہ اس نشست کے موقع پر دوسرے لوگ نہیں آئیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، غور سے سننا. مشرکین نے کہا اتنا کافی نہیں ہے زبانی، آپ تحریر لکھیے، مہر لگائیے کہ یہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے. فرمایا لاؤ علی لکھو. حضرت علی نے تحریر لکھا گیا کہ یہ اس وقت ان کی نشست ہوگی، ان کے علاوہ کوئی نہ آئے. آپ کی چاہت صرف یہ تھی کہ یہ بات سن تو لیں، کان میں بات تو پڑ جائے. ادھر تو یہ نشست شروع ہوئی اور آپ ان سے بات کرنی شروع کی، اور ادھر ایک نامی نا صحابی عبداللہ ابن عمر مکتوم، وہ دروازے پر آ کے چیخے زور سے، علمنی یا رسول اللہ بما علمک اللہ. آپ کو غصہ آیا اور ناگواری ہوئی اور پریشانی پر بل پڑ گئے. یہ منع کر دیا تھا اس وقت نہ آیا کرو, کیوں آئے؟ اللہ کی طرف سے ابسا نازل ہوئی, وہ تنبیہ ہوئی کہ نبی جی یہ آپ نے کیا کیا, جو طرف سے سننے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو روک دیا. آپ نے محلی کہاں ہے وہ کاغذ کہ جی ہے کہ پھاڑ دو اس کو. میرے دوستو عزیزوں, امت کی تربیت, امت کے طبقات میں گھسنا ہے, امت کے طبقات میں گھسنے میں ہے. امت طبقات میں بیٹھی ہوئی ہے, صرف یہ واحد یہ کام ہے جو امت کے طبقات کی فرق کو ختم کرنے والا ہے. کیونکہ مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھنا, دیکھو میری بات یاد رکھنا کہ جس حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرتے ہیں, اس حدیث کے اندر دو چیزیں اصل ہیں. اس حدیث میں دو چیزیں اصل ہیں, میری بات اللہ کے واسطے یاد رکھیو, خبر نہیں پھر موقع لگے نہ لگے. اس حدیث میں دو چیزیں اصل ہیں, اور کام کرنے والوں کی توجہ نہیں جاتی اس کی طرف. دو چیزیں حدیث میں اصل ہیں, ایک تو اس میں مسجد کی شرط ہے, اور دوسری شرط اس میں ہے کہ مختلف خاندان, مختلف قبیلے, کیوں بھائی روایت میں اسی طرح ہے یا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو اللہ کے تذکرے کرتے ہیں, فرشتے اپنے پڑوسی آسمان تک ان کو گھیر دیتے ہیں. اس حدیث میں یہ دو چیزیں اصل ہیں, میں انہیں دو چیزوں کو عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی شرط اور مختلف قبیلہ, مختلف خاندان, مختلف شکلیں, مختلف زبان. کہ نہیں ہمارے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھے گا, ہمارے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھے گا, ہمارے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھے گا. امت کو جمع کرنے والے اگر نہیں جوڑیں گے تو یہ امت کو کیسے جوڑ لیں گے؟ میرے سے جوڑ نہیں کھاتا, میرے سے جوڑ نہیں کھاتا, میرے سے جوڑ نہیں کھاتا. جو خود نہیں جڑ سکیں گے وہ امت کو کیسے جوڑ لیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں, ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. امت بنانی ہے, اس کام کا امتیاز ہی یہی ہے. آپ کون ہیں کہ میں امتی ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میں امتی ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی, چونکہ مفسر ہیں وہ, قرآن کی آیت پڑھی اس طرح, ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا. تو فروہ بن اوفل نے کہا کہ جی آیت اس طرح نہیں ہے قرآن کی, آپ نے پڑھا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا, قرآن کی آیت ان ابراہیم کان امتا قانتا. فرمایا اے فروا, تجھے خبر بھی ہے امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں لوگوں کو دین سکھلانے والا. یہ ترجمہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اے فروا, تجھے خبر بھی ہے کسے کہتے ہیں امت؟ امت یہاں تو کوئی کہے گا میں تاجر ہوں, کوئی کہے گا میں تو کاشتکار ہوں, کوئی کہے گا میں تو ملازم ہوں. عبداللہ بن مسعود شیخ المفسرین فرما رہے ہیں کہ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر, کہ امت اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو میری بات سکھلائے, اور معاذ انہی میں سے ہیں. تو معاذ امت ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, میں نے عرض کیا ہے کہ اس محنت سے امت بنانی ہے, اس محنت سے امت بنانی ہے, اور امت بنانے کے لیے وہ تمام اصول اور ضابطے اور وہ تمام طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہیں, جس کا سب سے اہم, جس کا کی سب سے اہم صفت وہ نرمی اور درگزر ہے. سب سے اہم صفت یہ ہے, امت بنانی ہے تو نرمی اور درگزر ہے, نرمی اور درگزر ہے. اس لیے اکرام مسلم کی حدیثیں منتخب احادیث میں سب سے زیادہ حدیث حضرت جمع کی اکرام مسلم پر. اب تو چھ نمبروں کی خبر ہی نہیں ہے کیونکہ منتخب تو بڑھتے نہیں, جو پتہ چلے کہ چھ نمبر کیا ہیں. دل جاتا ہے ہر ایمان, ہر کام کرنے والے کو خصوصاً, ہر ایمان والے کو عموماً اتنی اتنی حدیثیں یاد ہوں کہ یہ سمجھے کہ یہ صفات ہیں جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے. چھ نمبر بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, چھ نمبر یہ چھ صفات ہیں. چھ ہونے کی وجہ سے نمبر کہا جانے لگا ہے, مجھے چھ نمبر کہنا اچھا نہیں لگتا. یہ چھ صفات ہیں اور صفات محمدیہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اندر پیدا کرنا ہے. یہ مومن کی شان ہے, مومن کی علامت ہے کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت نے جمع کی ہیں اکرام مسلم پر. کیا مطلب ہے اکرام کا, کیا مطلب ہے اکرام کا؟ چائے پلا دینا, پانی کا گلاس پکڑا دینا, نہیں. اکرام ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ اہل ہے, اس کو اکرام کہتے ہیں. ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ اہل ہے, اس کو اکرام کرنا کہتے ہیں. اور یہ اکرام وہی کر سکے گا جو ساتھیوں کی قربانیوں کو اور ساتھیوں کی محنت کو قدر کی نظر سے دیکھے گا. یہ اصل چیز ہے کہ ساتھیوں کی قربانیوں کی قدر کرنے والا یہ کام وہی کر سکتا ہے. اس لیے حکم یہ فرمایا, انزل الناس منازلهم, ہر شخص کا وہ معاملہ کرو جس کا وہ اہل ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھی سے غلطی ہو جایا کرے تو ان کی قربانیوں پر نظر رکھا کرو کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں, ان کی یہ نہ دیکھو ان کی غلطیاں کیا ہیں, یہ دیکھو ان کی قربانیاں کیا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کے دل میں اپنے ایک ایک صحابی کی فضائل بیان کر کر کے وقت پیدا کیے. آپ صحابہ سے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے, آپ صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. ان فضائل سے صحابہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے فضائل بیان کی گئی چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے نیا ہے پرانا ہے, یہ نہیں, ان کے فضائل بیان کی گئی چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ. رضی اللہ تعالیٰ نے تین راتیں گزاری سعد کے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی جنتی کیوں کہا گیا ہے, اللہ کے نبی جنتی آدمی حضرت سعد. تو تین راتیں گزاری حضرت سعد کے ساتھ حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پتہ نہیں کیسی تہجد پڑھتے ہوں گے, کیسا ذکر کرتے ہوں گے اور کیسی ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہوں گے. لیکن تین راتیں گزاری, اس تین رات میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی رات کا قیام کیا, نہ کوئی تہجد پڑھی, کوئی عمل نہیں کیا. کہنے لگے عامر بن عاص, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اور مشہور ہے کہ جنتی آدمی ہے, بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تین دن سے فرما رہے ہیں. پوچھا اور کہہ دیا ان سے صاف کہ میں تو آیا تھا آپ کے جنتی ہونے کے اعمال دیکھنے کے لیے, مگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ابھی دو تین دن سے آپ نہیں کھل رہی تحجد میں. میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی خیر سے کسی کو نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے. فرمایا بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے. میرے دوست عزیزوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. عجیب بات ہے, ایک جنازہ لایا گیا, جا کر رکھا گیا, آپ کو خبر کی گئی کہ جنازہ آیا ہے, آپ نماز پڑھ کے تشریف لائے, ابھی آپ پہنچے نہیں تھے جنازے تک, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک دیا اور یہ عرض کیا کہ اس کی نماز آپ نہ پڑھائیے, آدمی اچھا نہیں ہے, اپنی برائیوں میں مشہور ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں, آپ کی نماز نہ پڑھائیے, آپ آگے بڑھے. اور پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہے یا رسول اللہ, اس مرنے والے نے فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرہ دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آگ اللہ کے راستے میں پہرہ دینے میں جاگی ہے اور جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی, یہ کہہ کے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. یعنی اعلان کر کے اس مرنے والے کی خوبی کو اعلان کر کے تلاش کرایا, کوئی خوبی بیان کرو مرنے والے کی. اس لیے میرے دوست عزیزوں, ہمارا کام یہ ہے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنا اور ساتھیوں کی قربانیوں پر ان کی قدر کرنا, اور ان سے غلطی ہو جائے تو پھر گزر کر دینا. یہ ہے کام. اس لیے اکرام کا مقصد ہی امت بنانا ہے کہ ہم اکرام محسن نہیں, ہمارا اکرام مسلم ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو کوئی بھی ہے. کیوں کہ ایک مسلمان کا, ایک ادنا سے ادنا مسلمان, گناہگار سے گناہگار مسلمان, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک عام سے عام مسلمان کا, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آج نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے, اگر یہ تیری عظمت اور تیری حرمت بہت ہے مگر ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اس محنت سے امت بنانی ہے. بشرط یہ کہ ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. اغراض والے تو خود بخود پیچھے کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قیامت پیچھے کر دیے جائیں گے وہ دنیا میں کیسے آگے بڑھا دیے جائیں گے؟ ایک بڑا مجمع وہ اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کی تقسیم کے بعد ایک بڑا مجمع رہ جائے گا, وہ کہے گا اے اللہ آپ نے رجسٹر بند کر دیا تقسیم کا, ہم باقی ہیں, ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں جس کے لیے عمل کیا ہے جا کے اس سے اپنا بدلہ لے لو, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہمیں ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہنا ہے. اور دیکھو آخری بات یہ ہے کہ اس محنت کو صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے تابع کرو. دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ نقل حرکت وہی اصل ہے, اور نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے, اور نقل حرکت ہر حال میں مقدم ہے. اس کام کا امتیاز, اس کام کا اس اس کام کی شان ہی خروج ہے, اس کام کی شان ہی خروج ہے. جو نقل حرکت میں نہیں ہے وہ کام میں نہیں ہے, الا یہ کہ معذور ہو, الا یہ کہ معذور ہو, معذور جسمانی عذر ہو. ورنہ صحابہ کرام نے جسمانی آزار کو بھی کبھی, جسمانی آزار کو بھی صحابہ نے کبھی عذر نہیں سمجھا اور کبھی اپنے نکلنے کے لیے جسمانی آزار کو پیش نہیں کیا. ہم جو ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اتنے لنگڑے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے, لیکن نکلے. بیٹوں نے کہا ابا جی آپ مت جائیے, ابا جی نہیں مانے. بیٹوں نے جا کر آپ سے عرض کیا کہ جی ابا جی مانتے نہیں ہیں, معذور ہیں چلنے سے اور جانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے بلایا, ان کو بلا کر فرمایا, عجیب تشکیل کا سنت طریقہ ہے, جن کا جذبہ روکنے کا تھا ان سے فرمایا جانے دو اپنے باپ کو, جن کا جذبہ نکلنے کا تھا ان سے فرمایا تم معذور ہو. عجیب تشکیل کا یہ حکمت اور طریقہ تھا. بیٹوں سے کہا جانے کیوں نہیں دیتے اپنے باپ کو, اور باپ سے کہا کہ آپ مت جائیے آپ معذور ہیں. عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ میں لنگڑا ہوں, اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تو جنت میں صحیح پیر سے چلوں گا یا لنگڑا رہوں گا؟ فرمایا نہیں, تم جنت میں صحیح پیر سے چلو گے. شہید ہوئے, آپ ان کی جناب تشریف لائے, آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ عمر بن جموح جنت میں اپنے پیروں سے چل رہا ہے. میرے دوستو عزیزوں, ایک صحابی بھی کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکتا جو نقل حرکت سے مستثنا ہو. کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ بحیثیت امت کے دین کو قائم کرنے کا کوئی ذریعہ جس طرح آج نہیں ہے اس طرح قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں ہے, قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں جو امت پر دین پیش کر دے, کیونکہ عمل انسان کی صفت ہے اور دعوت عملی زندگی پیش کرنے کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلے ہیں, تنگی میں, فراخی میں, غم میں, خوشی میں, سردی میں, گرمی میں, بیماری میں, صحت میں, تنگی میں, فراخی میں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں صحابہ, بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اب تو قرآن کی تعبیرات قرآن کے ترجمے سے کرتے ہیں لوگ, حالانکہ قرآن کی تفسیر ترجمے سے نہیں ہے, قرآن کی تفسیر قرآن کے شان نزول سے ہے. صحابہ سے بڑھ کر قرآن کی عملی تفسیر کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام قرآن کی عملی تفسیر ہے, صحابہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اپنے حال کے اعتبار سے, حالانکہ ہمیں قرآن کی تفسیر کرنی چاہیے صحابہ کے حال کے اعتبار سے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے مطلق خرچ کرنا مراد نہیں ہے. کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی وعید نہیں ہے, میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. ہاں بے شک کوئی نماز ادا نہ کرے تو اس پر تو سخت وعیدیں ہیں, لیکن ایک آدمی نفلی سلوکات نہیں کرتا ہے تو بے شک کرنا چاہیے تھا اس کو, لیکن اس پر کوئی ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کے خروج اور نفر اور نقل حرکت, اس پر اگر خرچ کرنے میں کمی کی تو اس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کی وعید ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. جو ہی ایک آدمی دشمن کے صف میں داخل ہوا لوگ چیخے, ارے اپنا ہاتھ اپنا آپ کو ہلا کے دمن ڈالو, قرآن میں ہے لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. فوراً پکڑ لیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ غلط کہتے ہو, اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے, اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ آیت اس موقع کے لیے نہیں ہے, یہ آیت ہم سے پوچھو, یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, ہم سے پوچھے اس آیت کے بارے میں تم نے کیسے کہہ دیا, ایک آدمی دشمن کے صف میں داخل ہو گیا تم نے شور مچا دیا لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ہم سے پوچھو یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی, اور نازل بھی جب ہوئی تھی جب صرف چھ مہینے کے لیے صحابہ اکرام نے انصار نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں مشورہ کیا اور اسلام کی محبت میں کیا, نفاق میں نہیں, منافق بن کر نہیں, نعوذ باللہ. خود کہہ دیں, میں تو روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہمارا انصار کا جمع ہونا اور بیٹھ کر مشورہ کرنا آپ سے چھپ کر, یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یا منافقین کے طرز پر یہ مشورہ نہیں تھا کہ ہمیں چھ مہینے نہیں نکلنا مدینے سے باہر, بلکہ یہ تھا کہ اب کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں, کام پھیل گیا ہے, جو تقاضے دعوت کے شروع میں تھے وہ اب نہیں ہیں, عملہ تیار ہو گیا ہے, کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں, اسلام کو عزت حاصل ہو گئی ہے, دین پھیل گیا ہے, اور ہم نے اللہ کے نبی کی مدد جہاں تک ہم سے ہو سکی ہم نے اس میں کسر نہیں چھوڑی ہے, صرف چھ مہینے کے لیے اجازت مانگ لو کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقامی کام کے ساتھ اپنے کاروبار, زمینیں, گھر درست کر لیں, چھ مہینے کے بعد ہمیں جہاں چاہے بھیج دیا جائے, ہم تیار ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم انصار کے اس ارادے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرو, اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس لیے میرے دوستو عزیزو, نقل حرکت اور خروج یہ اس کام کا امتیاز ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایک سال کا خروج چھوٹ جانا اگر صحابہ کا واقعات سامنے ہو تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا, کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ میرا ایک سال کا خروج چھوٹ جائے. اگر صحابہ کا واقعات سامنے ہو تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک سال کا خروج چھوٹ جائے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال نہیں نکلے کہ مروان بن عبد الملک وہ جماعت کا ذمہ دار تھا, خیال یہ ہوا کہ اس نوجوان کے ساتھ میں کیا نکلوں, میں پرانا ہوں یہ نیا ہے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, اب اس کی عمارت میں نکلنا, کوئی اور امیر ہوتا تو نکل جاتا, فرماتے ہیں ہمیشہ پچھتایا کہ میں نے کیوں اس سال کا خروج چھوڑا. صرف اس لیے کہ جماعت کا ذمہ دار نیا ہے میں پرانا ہوں. میرے دوستو عزیزو, صحابہ کے واقعات کو غور سے پڑھو. میں آپ کو وصیت کے طور پر, تاکید کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ کو لازم پکڑ لو. اللہ کا فضل ہے ہندوستان میں کیا بلکہ ملکوں میں بھی کوئی شب گزاری ایسی نہیں ہے جس میں حیات الصحابہ کا پڑھنا لازم نہ ہو. لازم ہے, لازم لازم ہے. اس کو پڑھے بغیر کبھی دایانِ مزاج نہیں بنے گا. بے شک تم اعمال کے فضائل پڑھو گے, سنو گے, ذاتی زندگیوں کے دین پر لانے کا مزاج بن جائے گا, لیکن صحابہ پڑھے بغیر پھرنے کا مزاج نہیں بنے گا. کیونکہ پھرنا اللہ کا امر ہے, انفرو, نکلو اللہ کے راستے میں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ واقعی جس کے بغیر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں, میری بات غور سے سننا. اس نقل و حرکت کے بغیر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو یہ باتیں غلو اور زیادتی محسوس ہوتی ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ سیرت پر نظر نہیں ہے. تبلیغ کو ایک اس زمانے کی تحریک کی نظر سے دیکھتے ہیں. صحابہ سامنے نہیں ہے, ساری خرابی اس کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں پھرنا یہ بذات خود ایسا مطلوب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین کام اگر نہ ہوتے, دنیا میں اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. صرف تین کام کو اس دنیا میں ہوں. اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں اللہ سے جا ملتا. پہلا کام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنا, حضرت عمر فرماتے ہیں. دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا. اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا, اس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. تین کام بتا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کرنے کے, دعوت, عبادت, تعلیم. دعوت, عبادت, تعلیم. اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خروج اور نفر وہ اس کام کا امتیاز ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, خود پیغام لے کر پہنچنا اور عملی دین لے کر ایک امتی کے پاس جانا, یہ دعوت ہے. میں عرض کر چکا ہوں ابتدا میں, کسی راستے سے بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے یعنی ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, جب تک خود دین کو لے کر نہ پھرے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, صحابہ اکرام کے واقعات پر خوب غور کرو تاکہ دایانہ مزاج بنے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی بھی علاقے میں نظام الدین سے کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں اس وقت تک شب گزاری کی اجازت نہیں دیتے شروع کرنے کی جب تک سال لگائے ہوا عالم حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو. بالکل نہیں. کیوں کہ اگر شب گزاری کے عمل سے صحابہ والا جذبہ اور داعیانہ صفات پیدا نہ ہوں تو میرے دوست عزیزوں پھر یہ مشورے میٹنگیں ہیں اور یہ ملاقاتیں ایک تنظیم ہے وہ تو اس محنت کے کرنے میں صحابہ والا جذبہ ہی مطلوب ہے اس کام کی روح ہے کہ اس کام کو صحابہ کے جذبے سے کرو ان واقعات کو غور سے پڑھا کرو تو اندازہ ہوگا کہ نقل حرکت کتنا اہم کام ہے اور بذات خود مطلوب ہے. تین صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر, زمین تنگ ہو گئی نہیں وسعت کے باوجود, اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا پر آگے کوئی جگہ نہیں ہے. 50 راتیں ایسی گزری ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا مجھے آزمایا ہے. قائم مالک فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ نے اتنا اچھا کسی کو نہیں آزمایا, مگر نے بھی جمع رہا. یہ نہیں اگر ذمہ دار ناراض ہے تو چلو چھوڑو یہ علاقہ, یہ ذمہ دار ناراض ہے تو کیا بات ہے, کریں گے اپنا کام. نہیں میرے دوستو عزیزو, پورے مدینہ منورہ میں جزاک بھائی جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس نے بھی ڈھنگ کا جواب نہ دیا. پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا. کیا گناہ ہوا؟ آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے لیکن مسلمان کو سلام کرنا بند نہیں ہوتا, جواب دینا بند نہیں ہوتا, ملنا جلنا ختم نہیں ہوتا. ان سے کیا گناہ ہوا ایسا کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. دیکھو اس 50 رات کے لمبے چوڑے ہنگامے سے امت کو قیامت تک کے لیے بتانا تھا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. اور پھر یہ بتانا ہے کہ ان حالات میں غسان بادشاہ نے خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری خیر خبر لیں گے. اس کو کہتے ہیں امتحان میں کامیابی. ہمارا حال یہ ہے کہ ان سے لڑائی ہوئی ان سے جڑ گئے, ان سے لڑائی ہوئی تو ان سے جڑ گئے, کل ان سے لڑائی ہو گئی تو ان سے جڑ گئے, یوں در بدر کی ٹکریں مارتے پھرتے ہیں. نہیں, سارا مدینہ ناراض تھا لیکن جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہی ایک نجات کا راستہ ہے. غسان بادشاہ کے خط کو پڑھا اور پڑھ کر تنور میں ڈالا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت نہیں گئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. میرے دوستو عزیزو, واقعات سب جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن سب سے اہم مسئلہ میرے اور اپنے اوپر, ہر ایک کے واقعات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کا ہے اور بندے کا احساس پیدا کرنا ہے. اس لیے اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ کہ امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے, جاری پانی کی طرح ہے. جہاں جہاں سے آپ کی جماعتیں گزریں وہاں کے ہر مسجد کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں بھی سمجھاؤ کہ دیکھو مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر آباد کرنا ہے. مسجد کو ملاقاتوں کے دوران مغیبات کے حلقوں سے ایمان کے تذکروں سے خالی نہ چھوڑو. ہمارے دعوت مسجد میں قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو خوش آمد کر کے ان عملوں میں لا کر جوڑو. یہ مطلوب ہے, یہ مسجد نبوی کا معمول ہے, یہ صحابہ اکرام کی ترتیب ہے. اور جو لوگ اس وقت اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں, واپس جانے والے ہیں, یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو بھی مسجد نبوی کے معمول پر آباد کریں گے. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو سمجھتے تھے کہ باہر کا جتنا باطل ہے اور جتنا باہر کا معاشرے گندگی ہے کہ یہ 100% ختم ہو جائے، کیونکہ جتنا باہر کا باطل ہے وہ سب مسلمان کا فارغ وقت مسجد سے باہر گزرنے کی وجہ سے. ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت اگر مسجد کو دے دے، یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اس ترتیب سے آباد رکھتے ہوئے ہر ایمان والے کی خوشامد کر کے مسجد میں اعمال مسجد میں لا کر جوڑنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور ارادے کرو کہ ہماری جان کا اور مال کا سب سے پہلا مصرف دعوت اللہ ہے. ملکوں کے فیصلے کرو، ملکوں میں جانے کے فیصلے کرو. بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے دین کو لے کر، عجیب روایت سنو، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جو اللہ کے دین کو لے کر سمندری سفر کریں گے اور سمندری سفر میں وفات پائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں میں خود قبض کروں گا، فرشتوں سے قبض نہیں کراؤں گا. یہ فضل اس لیے بیان فرمائی تاکہ میری امت دین کو لے کر خشکی تک نہیں بلکہ سمندر پار بھی دین کو لے کر جاوے. اس لیے میرے دوست عزیزو، ارادے کرو، نیتیں کرو، اس طرح کھڑے ہو، بلکہ جو نام پیش کرنا ہے وہ کھڑے ہو، پورا مجمع تشکیل کرے ہر ایک کی، پورے مجمع کو وصول کرنا ہے. گزارش ہی آپ کا، اس کا عزم کرو کہ یہاں سے کوئی بھی ایک آدمی واپس نہیں جاوے گا. ہر ایک پر محنت کرو اور اللہ سے رو کر مانگو راتوں کو. جو نام لکھانے والے ہیں وہ تو یہاں کھڑے ہو جائیں گے، نام بتائیں. باقی احباب سے گزارش. www.medicalfatwa.com. اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات. اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون، بذریعہ ای میل. www.medicalfatwa.com.